فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. شب جمعہ گزر گئی ہے, آج شب ہفتہ ہے. جمعہ رات کو جو رات آئی وہ شب جمعہ ہوتی ہے, پھر دن جمعہ, پھر جب سورج ڈوبا تو ہفتے کی رات شروع ہوئی. یہ اسلامی انداز یہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر پہلے سے اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی, اب مسجد میں کھانا آ گیا, افطار کے لیے پانی آ گیا, کھجور آ گئی, کھا نہیں سکتے مسجد میں. اس کے لیے کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں کر سکتے. نیت اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے لیے کرنی ہوگی, تو ثواب کے لیے نیت کریں اعتکاف کی, اور پھر کچھ پڑھیں. مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, یعنی کوئی بھی ذکر اذکار کریں تو 12 مرتبہ مثلا درود شریف پڑھ لیں, اب چاہیں تو افطار کر لیں, کھا پی لیں, سوئیں. ورنہ اعتکاف کی نیت پہلے سے ہوگی نا تو یہ اب ذکر و درود کرنا ضروری نہ رہا, لیکن چونکہ اب کھانا پینا کی ضرورت پڑ گئی نا تو یہ طریقہ میں نے عرض کیا آپ سے. تو ہر وقت اعتکاف کی نیت جب بھی مسجد میں داخل ہوں اس کو کرنی ہوتی ہے. ہاں, جو 10 دن کے لیے اعتکاف کے لیے تشریف لیا ہے تو ان کی آج اگر وہ غروب آفتاب سے پہلے, سورج ڈوبنے سے پہلے نیت اعتکاف کے ساتھ مسجد میں آ گئے تھے تو ان کا تو 10 دن کا اعتکاف شروع ہو گیا, ان کو بار بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ عام لوگ بھی آتے ہیں, ناظرین لاکھوں ہزاروں سن رہے ہوں گے اس وقت, تو یہ سب کو ہم بتاتے رہتے ہیں اعتکاف کی نیت کا اور اعلان کرتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے معتکفین کے تاثرات دیکھتے ہیں. میں ماہ رمضان کے آخری اشرے کے اعتکاف کے لیے آئے میں ماہ رمضان کے آخری اشرے کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. جو مرشد کا فیض لینا چاہتے ہیں وہ تو ایسی باتیں آئیں گی, ہم بھی مرشد کا فیض لینے آئے ہیں. مرشد دادی دار وے باہو سانو لکھ کروڑا جاؤ. ماہ رمضان المبارک کے آخری اشرے کے میں اعتکاف کے لیے آیا. میں ماہ رمضان المبارک کے آخری اشرے کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. ماہ رمضان المبارک کے آخری اشرے کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. ویسے مرشد کی محبت میں نہیں تھا, انشاءاللہ بیٹھیں گے تو یہیں بیٹھیں گے. رمضان المبارک کے آخری اشرے کے لیے آیا اعتکاف کرنے. ماشاءاللہ باپا میرے لسنت ان کو دیکھ کر تو ذہن اچھے اچھے کا بن جاتا ہے. میں رمضان المبارک کے آخری اشرے کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. ہاں گرمی بہت ہے, روزہ لگ رہا ہے ویسے بھی کیونکہ دھکے پڑ رہے ہیں اور بیٹھا بھی نہیں جا رہا, کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا, لیکن یہ کہ بس نیت کی ہے اعتکاف کرنا ہے تو یہیں کرنا ہے انشاءاللہ. اب نیند بھی آ رہی ہے, پھر تھکن بھی ہو رہی ہے کیونکہ صبح 8 بجے سے آیا ہوں میں نا. ہاں جی سنا تھا کہ اجازت نہیں, میرے کار بھی بند ہو گئی تھی لائن مارنے سے, آج پھر ہم صبح سے آ گئے, اب 3-4 بجے ہم لائن میں کھڑے ہیں. بس شوق ہے, دل ہو رہا ہے کہ یہاں اس مسجد میں بیٹھنا ہے, نیت کی ہوئی ہے, انشاءاللہ امید ہے بیٹھیں گے. میں ماہ رمضان المبارک کے آخری اشرے کے لیے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. بس دل نے کہا کہ نہیں یار اعتکاف کرنا چاہیے, زندگی میں ایک بار تو ضرور ہونا چاہیے. تھک جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, اس لیے انتظار کر رہے ہیں کہ بس اعتکاف کی جگہ مل جائے اور امیر سنت کا روز دیدار کریں, مدنی مذاکرے سنیں اور حاجی عمران اتاری کے بیانات سنیں. آخری اشرے کے لیے آئے, یہ ہم 3 دنوں سے آ رہے ہیں, آج چانس تھوڑے تھوڑے لگ رہے ہیں کہ آج ہے. مولانا الیاس قادری صاحب کے محبت نے ہمیں ادھر کھینچ لایا, ہم صبح سے قطار میں لگے ہوئے ہیں, ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے لیے آیا ہوں میں. ماہ رمضان کے مبارک کے آخری عشرے کے لیے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. ایک دل کو چاہ تھی کہ کراچی میں جا کے اعتکاف پہ بیٹھیں, دل کی خواہش پوری کرنی ہے, ہم نے اپنے پیر کو دیکھنا ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے. آقا کے چاہنے والے ہیں تو ظاہر رش تو لگے گئی. اللہ کی راہ میں تو کوئی چیز یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ رش ہے یا کیا ہے, بھوک ہے یا پیاس ہے. کل آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ کل آئیے گا صبح 10 بجے. میں صبح 10 بجے سے آیا ہوں. جس کوس کے لیے ہم آ رہے ہیں نا, یہ بہت ساری چھوٹی چیزیں جو ہم برداشت کر رہے ہیں, بہت چھوٹی چیزیں اس کوس کے آگے. اگر وہ کوس پورا ہو جائے, اللہ کو راضی کرنا بیسکلی ہمارا موٹیو ہے, وہ پورا ہو جائے تو پھر زندگی سمجھ جانی ہے. آج انشاءاللہ امید تو ہے کہ اللہ کی ذات سے کہ ہو جائے گا یہاں پہ ہمارا. آج صبح سے لائن میں لگے ہوئے, نمبر ہی نہیں آ رہا ابھی تک. امید تو ہے, لائن دیکھ کے کافی امید نظر آ رہی ہے, لیکن بس یہ لائن پوری ہو جائے. میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کے لیے آیا. پریشانی بندہ سوچے تو بہت ہے, پر آخرت کے لیے تو بہتر ہے. پریشانی تو تھوڑا سپورٹ تو کرنا پڑتا ہے رش وغیرہ میں, لیکن یہ بھی ہماری طبیعت کا حصہ ہے. ہماری خود کی غفلت ہے کہ ہم آخری کے دنوں میں آئے, تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑی سی پریشانی کا سامنا ہے. یہ تکلیف میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ دیکھا جائے تو کسی مسلمان کے لیے نہیں, کیونکہ یہاں پہ آ کے جو یہاں پر وہ حاصل کرے گا وہ اس کے مقابلے میں تکلیف کچھ بھی نہیں ہے. یک زمانہ صحبت باولیا بہتر اطلاعات بیریا. پہلے ہم جو ہے 10 دن کے اعتکاف کہتے تھے, اور جو ہے نا یہاں آنے کے بعد جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ اس طرح نہیں, اس طرح کہتے ہیں. یعنی کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں میں. جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنا رش ہوگا اور اتنے لائن, اتنی لمبی لمبی لائنیں ہوگی. پر جب یہ میں یہاں آ گیا تو پھر ایک بار دل کہہ رہا تھا کہ واپس چلا جاؤں, محلے کی مسجد میں بیٹھ جاؤں. پر دیکھتے دیکھتے یہاں لوگوں کے جو ہے نا اسلامی بھائیوں کا جذبہ دیکھا, اس جذبے سے میں بھی بڑا متاثر ہوا, اور پھر میں بھی اس لائن میں لگ گیا. میں نے بولا اب میں واپس نہیں جاؤں گا, اب میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کر کے ہی گھر واپس جاؤں گا. میں ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. میں نیت کہتا ہوں گلے میں چینے ڈالوں گا انشاءاللہ. بابا نے بتایا کہ تھال میں رکھ کے توڑا کرے روٹی, یہ تھال میں گریں گے اور وہ ضائع نہیں ہوں گے. الٹا ہاتھ میں روٹی پکڑنی ہے ایک, اور سیدھا ہاتھ سے روٹی توڑ کے کھانا سنت طریقہ ہے. سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے اور الٹا بچھا کے کھانا سنت ہے. یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنا بازو آلودہ نہ ہو. امیر علیہ سنت کرتے ہیں, ہم ان کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. امیر علیہ سنت نے یہ فرمایا ہے, ادا ہے ان کی, کہ دونوں بازو بھی اس میں فولڈ کر کے اس میں کھانا کھانا ہے. میں نے اپنے پیر امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے, وہ اپنی آستینیں اوپر کر کے کھانا کھاتے ہیں. جی یہ بابا کا طریقہ ہے, وہ بھی آستینیں اوپر کر کے کھاتے ہیں. پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گا, سستی اڑا کر عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پیوں گا. چائے پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھوں گا, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پیوں گا. اسلامی مطالعے پر قوت حاصل کرنے کے لیے پیوں گا, اور پینے کے بعد الحمدللہ کہوں گا. تراویح میں چستی رہے, سستی نہ آئے اس نیت سے پیوں گا, اور مطالعے پر قوت حاصل کرنے کے لیے, چستی پیدا کرنے کے لیے پیوں گا انشاءاللہ. پینے کے بعد الحمدللہ کہوں گا. الٹے ہاتھ میں روٹی رکھ کے سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑنا سنت مبارک ہے, اس لیے الٹے ہاتھ میں روٹی رکھی ہوئی. یہ مدنی مذاکرے میں سیکھا الحمدللہ باپا سے. باپا جان کے جب مدنی مذاکرے سنے, تو باپا جان کے مدنی مذاکرے سننے سے, نگران شورا کے بیانات سننے سے ذہن بنا ہمارا, تو میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ پورا ماہ رمضان مبارک اعتکاف کر کے پھر جاؤں گا. باپا نے ایک فکر ہمیں دی کہ برائیوں سے ہمیں بچا کے اتنی اچھی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا مرشد نے. ہمیں یہ بھی مرشد کا فیضان ہے کہ ہم کو اتنی اچھی جگہ پہ کھڑا کر دیا مرشد نے لا کے. باپا جان کے ساتھ سحری کی تھی, آج ان کو روتے ہوئے دیکھا, ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی دل کا ٹکڑا ہم سے جدا ہو رہا ہے. اشرائے مغفرت فرمائے نگران شورا نے بیان کیا, اسے سن کے اور دل کپ کپانے لگا کہ پتہ نہیں ہمارا مغفرت یافتہوں میں نام بھی آیا کہ نہیں آیا. ادھر اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے نا, یقین کیجئے یہ لاکھوں نوجوان جن کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ان کی زندگیاں ادھر تبدیل ہو چکی ہیں. یہاں پہ اعتکاف بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور مسجدوں میں ہوتا ہے, سب مسجد میں ہوتا ہے. میں 2 بار بیٹھا ہوں اپنی علاقے کی مسجد میں, لیکن یہاں پہ جو اعتکاف ہوتا ہے یہاں بہت مزہ آتا ہے, اور ماحول یہاں پہ اچھا ہے, تربیت اچھی ہو جاتی ہے. کچھ پتا نہیں ہوتا اپنی زندگی کے بارے میں کہ ہم کیا کر رہے تھے. ادھر تو جھنجھوڑا جاتا ہے, اتنا جھنجھوڑا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا جب رونا آتا ہے نا تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے, اور رونا ادھر ہی نصیب ہوتا ہے. میں یہ سوچتا تھا کہ دل شاہ ہوا, اس کو نرم نیک کیسے کریں, کیسے روئے. آج نگرانی شورا کو دیکھ کر مجھے زیادہ رونا آ گیا کہ یار اتنے نیک اللہ کے ولی ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے ایسے سے توبہ کرتے ہیں. الفاظ نہیں کہنے کے لیے کہ کان پکڑ کے توبہ کروائی ہیں, آج تک کبھی کان پکڑ کے توبہ نہیں کی اللہ کی بارگاہ میں. یہ رکت تاری ہو رہی تھی ماشاءاللہ, بڑا ایمان تازہ ہو رہا تھا, اور بس خوب رونے رونا آ رہا تھا بس. آج جو بیان نگرانی شورا نے کیا, بہت بہت بہت ہی اچھا بیان کیا. ہمیں یہ سن کر بہت رونا بھی آیا, اور اپنے گناہ بھی یاد آئے, اور ہمیں بہت بہت دکھ ہوئے جو ہم لوگ اتنے ساری دنیا میں گناہ کرتے تھے. یا اللہ میری توبہ ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور ایسا بیان کرتے ہیں کہ ہماری تو نیندیں ہی اڑ جاتی ہیں اور بہت ہی مزہ آتا ہے. بندہ سچی توبہ کرتا ہے. پہلے دنوں میں آیا مجھے ہنسی آ رہی تھی, پھر مجھے پتا چلا کہ یہ واقعی یہ تڑپنا کیسے ہوتا ہے عشق خدا میں, عشق رسول میں. گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. الحمدللہ دل کو اثر ہوا اور گناہوں سے توبہ کی توفیق ملی, اور جو دل میں پہلے درد نہیں ہوتا تھا نیکیوں کا وہ جذبہ ملا ہے الحمدللہ. وہ کوشش کریں گے, اس پہ نیت کی ہے کہ نیکیوں پہ اللہ تعالیٰ استقامت دے اور ہمیشہ اسی ماحول سے وابستہ رکھے, وہ اسی ماحول میں ایمان پہ موت دے دے. یہ اللہ کے اس سے ہماری عدت میں گھر سے مہینے سے نکلا ہوں, یہی دعائیں گھر والوں سے بھی کروائیے کہ میرے لیے دعا کرنا کہ میرے باپا کے قدموں میں مجھے ایمان پہ موت آ جائے. بس نوجوانی میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں, اور ادھر جو ماشاءاللہ نا بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, تو جب وہ سنتے ہیں نا تو بیان میں اتنا اثر ہوتا ہے باپا کے بیان میں اور عمران عطاری صاحب کے بیان میں اتنا اثر ہوتا ہے, یقین کیجئے دلوں پر اثر ہوتا ہے اور دل جو ہے نا تبدیل ہو جاتے ہیں. لاکھوں نوجوانوں کے دل تبدیل ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہمیشہ ہوتے رہیں گے. تھانے کے ساتھ منچرا مجھے ہر چیز ملتی تھی, لیکن ادھر جو سکون مل رہا ہے نا وہ پہلے کبھی نہیں ملا ہے. اور میں نے یہ نیت کی ہے کہ میرا بیٹا ہے اس کو بھی ادھر داخلہ لے کے دوں گا, عالمی کورس کا کچھ نہ کچھ کرواؤں گا اس کو. احساس ہوا ہے کیونکہ میں پولیس میں ہوں, میں خود شرابی تھا, لیکن آج جو مجھے احساس ہوا ہے اتنا احساس ہوا کہ میں کیا بتاؤں, میرے آنسو نکل گئے. تو میں بہت توبہ کر چکا لیکن نہیں چھوڑ سکا تھا, لیکن آج سچی توبہ کی, آج کے بعد نہیں پیوں گا. میں نے بالکل سچی دل سے توبہ کی کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اور پہلے ادھر عمران صاحب نے بیان کیا تھا جس میں اس نے فرمایا تھا کہ جو بھی ہوتا ہے آپ دعوت دیا کرو. ادھر میں پولیس ہوں تھا, ادھر فیضان مدینہ نواب شام, وہ آتے تھے بار بار ہمیں دعوت دیتے تھے. تو ایک محمد ارشد کپڑے والا اس کی دعوت سے میں ادھر آیا تھا 30 دن کے اعتکاف کے. تو ابھی 20 دن گزر گئے, باقی 10 نہیں, لیکن میں نے آج سچی دل سے توبہ کی ہے. اور بس آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا میرے دل سے گزری ہے. جو اعتکاف کے لیے تشریف لائے ان کو مبارک, اور جو نہیں آئے وہ بھی کوشش کریں گے تھوڑا تھوڑا وقت معتکفین کی صحبت میں گزارے, مدنی مذاکرے میں آ جائے کریں, مدنی حلقوں میں تشریف لائیں. یا صلاۃ تسبیح آج ہوگی انشاءاللہ 21ویں 23ویں 25ویں, تو صلاۃ تسبیح میں شریک ہوں, یہ مدنی مذاکرے کے بعد ہوتی ہے. تو اس طرح عبادت کے دن ہیں, ادھر ادھر گھومنے گھامنے میں, دوستوں کی بیٹھکوں میں وقت ضائع نہ کیا جائے. تھوڑے تھوڑا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ جتنا آپ کو وقت ملتا ہے روز کا یہاں عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں باب المدینہ والے دے سکتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کو وقت دیں تو بہت سیکھنے کو ملے گا, اللہ کرے گا سچی توبہ کی بھی سعادت ملے گی الحمدللہ. جب دو اسلامی بھائیوں نے یہ کہا کہ الٹے ہاتھ میں روٹی پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑنا سنت ہے, یہ مجھے کہیں ملی نہیں ہے روایت. فتح رضویہ میں یہ ہے کہ الٹے ہاتھ میں روٹی پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑنا دفع تکبر کے لیے, ان سے تکبر دور ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ ایک صاحب نے اپنے گلے سے وہ چین توڑی اور کہا کہ نیت کرتا ہوں اب نہیں پہنوں گا. تو چونکہ یہ گناہ ہے چین پہننا, اس سے توبہ بھی واجب ہے. تو اس میں مرد کے لیے تو توبہ بھی کرے کہ آئندہ جب تک پہنی اس سے توبہ میں کرتا ہوں, آئندہ نہیں پہنوں گا. اور بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے جذبات بتائے. ایک نواب شاہ کے اسلامی بھائی نے شراب سے توبہ کرنے کی اپنی مطلب نیت کا اظہار فرمایا کہ ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے ماہ رمضان کے آئے تھے, لیکن آج نگران شورا کا بیان سن کر ان کا دل چوٹ کھا گیا, حالانکہ 20 دن سے یہاں ہیں. تو یہ کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو ان کا دل چوٹ کھا گیا اور اب انہوں نے خود ہی اعلان کیا کہ اب آئندہ شراب نہیں پیوں گا اور اپنا بیٹا جو ہے اس کو بھی یہاں اس مدنی ماحول میں دوں گا, کوئی کورس کراؤں گا. عمر وغیرہ کچھ پتہ نہیں, ورنہ در سے نظامی کروا لیا جائے. ہر گھر میں ایک عالم تو ہونا ہی چاہیے, ایک بیٹا سب کو اپنے گھر کا دینا چاہیے کہ جو حافظ قرآن بن جائے, الحمدللہ عالم دین بن جائے تو یہ آپ کی آخرت کے لیے بھی انشاءاللہ نفع بخش ہوگا. ایک عالم ہو ہر گھرانے میں, ایک عالم ہو, ایک عالمہ ہو. کہ اسلامی بہنوں کے بھی ہمارے پاس جامعات المدینہ ہے, اس میں بھی پڑھایا جاتا ہے, تو ذہن نصیب کی یہ ترکیب ہو. آج 21 شب ہے اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی رات ہے, اور آپ کے بارے میں بڑا واضح بیان ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا علم اللہ اللہ. تو آج ان کی مناسبت سے بھی تاک رات بھی ہے, 21 شب بھی ہے, عشرہ جہنم سے آزادی بھی کا بھی آغاز ہو چکا ہے, امیر سنت کی بڑی خوبصورت ترغیب اس وقت ہمیں ملی ہے. کاش کاش کاش کاش مدنی چینل پر موجود نہ جانے کتنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں دنیا بھر میں, یہاں پر ہزاروں اسلامی بھائی ہیں, کوئی ایسی نیت بن جائے کہ میں انشاءاللہ اپنے گھر سے عالم اور عالمہ بنانے کے لیے اپنے بچوں کو پیش کروں گا. کوئی نیت بنتی ہو خود بھی نیت کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے یو کے بریڈ فورڈ کے اندر بابا 70 سال سے اوپر کی عمر ہے, 77 سال کی عمر ہے, ہمارے نور محمد اتاری ہیں اور وہ عیسائی تھے اور اس سے پھر وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے, اور میرا خیال ہے شاید آخری درجہ یا دو درجے ان کے رہ گئے, انشاءاللہ وہ بھی عالم بن جائیں گے. تو اس عمروں میں بھی اتنے نوجوان جمع ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی عالم بن جائے. اپنے گھروں سے نیت کریں, ہمیں نیت سوشل میڈیا کے ذریعے بھیجیں, امیر سنت کے آفیشیل فیس بک کا جو پیج ہے اس پر بھیجیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے, اس پر اب لائیو چیٹ کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے کال کر کے بتائیں دنیا بھر کے عاشقان رسول, عاشقان صحابہ اور اہل بیت کہ آج ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر سے ایک عالم اور ایک عالمہ انشاءاللہ اس معاشرے کو دیں گے, اس کی بے حد بے حد بے حد ضرورت ہے. میں امیر سنت سے ایک سوال عرض کروں گا, اس کے بعد آپ مزید آگے بڑھیں بابا, کہ آپ نے ابھی اسلامی بھائیوں کو اسپیشلی باب المدینہ والوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ فیضان مدینہ میں آئیں اور شرکت کریں, اللہ کرے یہاں پر یہ عصر مغرب فجر فجر کے بعد کا بیان ظہر کے بعد کا ہمارا نمازیں سیکھنے کا مدنی حلقہ, اس میں اسلامی بہنیں جو گھر میں آپ کو دیکھ سن رہی ہیں وہ کیا اس کام میں آپ کا مدد کر سکتی ہیں, وہ اپنا کردار کیا ادا کر سکتی ہیں؟ اپنے بھائیوں کو, اپنے بیٹوں کو, بچوں کے ابو کو یہ بھی ترغیب دلائیں کہ جاؤ تھوڑا سا وقت ان نیک بندوں کے ساتھ گزارو, شاید دل چوٹ کھا جائے اور گھرانہ بھی آپ کا امن کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ, آخرت بھی سنورے گی. تو سب کو کوشش کرنی چاہیے اور مدنی چینل بھی دیکھتے رہنا چاہیے گھر میں, بلکہ مدنی چینل ہی دیکھنا چاہیے کہ یہ رات دن الحمدللہ نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے مدنی چینل, الیکٹرانک مبلغ ہے گویا, نعتیں سناتا ہے, تلاوتیں سناتا ہے, دین کے مسئلے بتاتا ہے. تو گناہ بھرے چینلز سے دور رہنا چاہیے. ماشاءاللہ کی بات یاد آ گئی بابا, اس لیے میں نے کہا مزید آپ کو عرض کر دوں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں گھر بیٹھا مدنی مذاکرہ دیکھ رہا تھا, چائے پی رہا تھا, اتنے میں امیر سنت نے فرمایا کہ اسلامی بھائیو آپ تو فیضان مدینہ آ جاؤ. تو مجھے خود کہنے لگے, ذمہ دار ہیں, کہنے لگے مجھے میرے بچوں کی امی نے آواز لگائی, اب پاپا بلا رہے ہیں, اب تو چلے جاؤ فیضان مدینہ, ہم ہیں نا گھر میں دیکھنے کے لیے. اور وہ پھر فیضان مدینہ آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے یوں دھکا مارا ہے گھر سے کہ پاپا نے بلایا اب تو جاؤ فیضان مدینہ, اب کیا گھر میں چائے پی رہے ہو, یوں کر کے خوش طبعی والے انداز میں. تو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کی مدنی بیٹیاں اس طرح کا آپ کے ساتھ تعاون, ہمارے ساتھ تعاون کر سکتی ہیں. تو ان کے گھروں سے نکل نکل کے اسلام بھائی آ جائیں, ابھی بھیج دیں اور پھر فجر کی نماز اور اشتراک چاش پڑھ کر دوبارہ گھر چلے جائیں. تو مدنی بیٹے بھی تو اتنے سعادت مند ہو نا, اتنے مجھ سے محبت کرتے ہو نا, وہ تو چائے پینے والا ذرا محبت کرتا ہوگا جبھی تو وہ لبیک کر کے دوڑ پڑا ہوگا, باقی تو یہ چپ کر چپ تو بیٹھی رہے, یہ جواب ملے گا تو بیچاری کیا کرے گی. یہ بھی تو امکانات تو ہے نا, بھلے نا اتاری ہو تو کیا ہوا, ہر اتاری اتار سے کوئی ٹوٹ کر محبت کرتا ہوتا پھر تو یہ دنیا دکھی کیوں ہوتی یار, ہر طرف نیکی کی دعوت کی ایسی دھومے ہوتی کہ مسجدیں کم پڑ جاتی ہم کو, ساری مسجدیں بھر جاتی, سارے کام ہی نہیں کرتے نیکی کی دعوت کا, نہ اپنی اصلاح کی کوشش کما خوب کرتے ہیں نہ دوسروں کی اصلاح کی کوئی ایسی خاص کوشش کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو بس یہ پھرتی دے, اس میں اخلاص دے, پھرتی دے کہ بس ہم چین سے نہ بیٹھیں کہ آقا کی, پیارے آقا کی امت جو ہے یہ اس وقت کتنا غلط راستوں پر جا رہی ہے. ان کو کسی طرح بھی محبت دے کر, پیار دے کر بس مسجدوں میں لانا ہے, اللہ کی بارگاہ عظمت میں جھکانا ہے ان کو, اور عشق رسول کے جام پلانا ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں, اگر دل میں کسی کی بات آئے کہ واقعی بھول تو ہو گئی ہے, تو آپ سے اگر ہم معافی بھی مانگنا چاہیں کہ ہمیں معاف کر دیں. آپ جس طرح چاہتے ہیں کہ بھائی ہر ماہ تین دن مدنی قافلے میں جانا, دعوت اسلامی کے لیے کم از کم دو گھنٹے مدنی کاموں میں ہم صرف کریں, تو ہمیں معاف کر دیں. ذہن نصیبیت دیکھو, کماؤ پتر جو ہے نا یہ ماں باپ کو اچھا لگتا ہے, بیٹے تو بہت سارے یعنی کئی ہوتے ہیں نا, لیکن جو کماؤ پتر ہوگا وہ اچھا لگے گا. تو جو مجھ سے نسبت رکھتا ہو اور پھر دین کی خدمت کرتا ہو, نیکی کی دعوت کے دمے مچاتا ہو, مدنی قافلوں کا مسافر بنتا ہو, مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزار کر روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ بھی بھر لیتا ہو اور با اخلاق با کردار ہو, تو ایسا کماؤ پتر ظاہر ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. انشاءاللہ کریں گے, جن جن کی نیت بنتی ہے مدنی کام کریں گے انشاءاللہ, دنیا بھر میں انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں بجائیں گے انشاءاللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ایک قیدی نے نیت کی تھی کہ میں مطلب اس نے نیت کا اظہار کیا تھا یہاں مطلب کہ وہ کریں گے اعتکاف, تو مجھے ابھی آیا ہے کہ اس کی نیت کی تھی آج اس قیدی کی ایٹی سی کورٹ سے تین کیسز میں ضمانت منظور ہو گئی اور شاید ہو سکتا ہے کہ اعتکاف کی طرف بڑھ چکے ہوں کہ ہوں میں ہو سکتا ہے آ چکے ہوں پتہ نہیں ہے. مدنی بہار پہنچی ہے میسج کے ذریعے, اعتکاف کی نیت کرنے سے ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے. بے قصور قیدیوں کے لیے دعا کر دیجیے. ہاں اللہ تعالیٰ جتنے بھی بے قصور قیدی ہیں بےچارے مظلوم, ان سب کو رہائی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. سوالات باپا, روزے کی حالت میں کیا شیو کر سکتے ہیں؟ شیو کرنا یا ایک مٹھی سے داڑھی کو گھٹانا یہ دونوں حرام ہیں, اور روزے میں اور زیادہ گناہ. روزہ البتہ نہیں ٹوٹے گا, روزے کی نورانیت چلی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. باپا ابھی آپ ترغیب دلا رہے تھے, اس پر ایک میسج آیا, نیت آئی ہے, میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اپنے دونوں بیٹے اور بیٹی کو حافظ قرآن اور عالم دین بناؤں گا, استقامت اور بے حساب مغفرت کی دعا کا طالب. خضر منیر اتاری. ماشاءاللہ اللہ استقامت دے آپ کو. مدرسۃ المدینہ جامعات المدینہ آپ سب کی رہنمائی کے لیے الحمدللہ کام کر ہی رہے, تو کسی قریبی مدرسۃ المدینہ یا جامعت المدینہ سے رابطہ کریں. یعنی اس میں یہ کہ اگر مدنی منا یا مدنی منی چھوٹے ہیں تب تو حفظ کی طرف ترکیب کی جائے, اب اگر بڑے ہو چکے ہیں اور اس قابل ہو گئے ہیں کہ جامعت المدینہ میں ان کو داخلہ مل سکتا ہے, اس کے اہل ہیں یہ, پھر تو جامعت المدینہ کی طرف رخ کیا جائے اور ان کو اس طرف داخل کروا دیا جائے, یہ میرا انکس مشورہ ہے. شازے بتاری, کون سی مچھلی ہم نہیں کھا سکتے؟ صرف وہ مچھلی حرام ہے کہ جو طبعی یعنی نیچرلی موت مر کر پانی ہی کے اندر نیچرلی موت مر کے الٹی تیر جائے, یہ حرام. باقی مچھلی حلال ہے, ہر مچھلی حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نعمان پوچھ رہے ہیں کیا اثر کے بعد قبرستان جا سکتے ہیں؟ لوگ اس وقت جانے کو برا بلا کہتے ہیں. غلطی ہے ان کی, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اعتکاف کے لیے لفظ دھرنا استعمال کرنا کیسا؟ دھرنا تو سیاسی اور اس ٹائپ کے بعض اوقات ہوتے ہیں. اس کے لفظی معنی ایک ہیں کہ اعتکاف کے معنی جم جانا یا دھرنا مارنا, ان معنوں کر جم جانا کہ میں گویا مغفرت کروائے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا, ان مانو کر. تو ابھی اگر ہر صورت میں تو پھر نعوذ باللہ روزے کو کوئی بھوک ہڑتال کہہ دے کہ روزے میں بھوکے تو رہتے ہیں نا, لیکن ان مانو کر بھوک ہڑتال تو روزے کو کہنا تو بہت خطرناک بات ہے نا, نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ جو بھوک ہڑتال کی جاتی ہے یہ ناجائز ہے جو اس طرح کرتے ہیں, اور اس میں اگر مرا تو حرام موت مرے گا بھوک ہڑتال کی وجہ سے, کھائے نہیں جد میں آ کر وہ مر گیا. تو مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ یہ وہ گناہگار ہوگا, حرام موت مرے گا, اس طرح کا لکھا ہے. اس کو مرن بھرت, وہ ہندی لفظ شاید ہے یہ, مرن بھرت یعنی کہ وہ بھوک ہڑتال, وہ تا حیات یا تا موت بھوک ہڑتال ہوتی ہے, اس طرح کی کرتے ہیں کہ بھلے مر جاؤں گا نہیں کھاؤں گا. وہ مطالبات ہوتے ہیں اور ان کو چڑھانے والے بہت ہوتے ہیں, گجرے ڈالتے ہیں, پیٹ ٹپکتے ہیں, خود مطلب کھا پی کے آئیں گے چھپ کے, وہی اس کو بےچارے کو داؤ پہ لگا دیں گے بھوک ہڑتال کرنے والے کو. یہ ہوتا ہے, مطلب ہم تو روزہ رکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے, اور غروب آفتاب جب ہو جائے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق حلال طیب نعمتوں کے ذریعے اپنا روزہ کھولیں گے الحمدللہ. یہ حضرت سیدنا عطا خراسانی قدس سیرہ نورانی فرماتے ہیں, معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ عز و جل کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو, یا اللہ جب تک تو میری مغفرت نہیں فرما دے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے, اب تو غنی کے در پر بستر جمع دیے ہیں, اب تو غنی کے در پر بستر جمع دیجیے ہیں. اعتکاف کے لفظی معنی یہ بھی فیضان اعتکاف میں, جو فیضان رمضان کا ایک حصہ ہے, پیج نمبر 234 اوپر سے, اوپر نیچے دونوں میں ایک ہی نمبر دیے ہوئے. تو اعتکاف کے لفظی معنی, اعتکاف کے لغوی معنی ہے ایک جگہ جمع رہنا, ایک جگہ جمے رہنا. اعتکاف کے لغوی معنی ہے ایک جگہ جمے رہنا, مطلب یہ کہ معتکف اللہ رب العزت کی بارگاہ عظمت میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر ایک جگہ جم کر بیٹھا رہتا ہے. اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار عز و جل اس سے راضی ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. محمد فیضان رضا پوچھ رہے ہیں, پیارے باپا جان کیا تین دن کا اعتکاف ہو جاتا ہے؟ ایک لمحے کا, ایک سیکنڈ کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے, نفل اعتکاف ہوتا ہے تو جیسے مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت سے اور اب آئے اور فوراً نکل گئے باہر, تو جتنے سانس آپ نے مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ لیے تھے یہ بھی اعتکاف کے ثواب میں کاؤنٹ ہوں گے. جب جب مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لی جائے. اب جیسے داخل ہو گیا کوئی, اب دس دن والا نہیں ہے ویسے بیٹھا ہوا ہے, تو اب بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کی, میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. تو جب تک مسجد میں رہیں گے معتکف ہیں آپ, مسجد سے باہر نکلے اعتکاف ختم ہو جائے گا, ثواب ہی ثواب ہے, مفت کا ثواب ہے. پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے, سیریس لینے کی ضرورت ہے. تو یہ مفت کا ثواب ہے, کوئی محنت نہیں پڑتی اس میں, کوئی مشقت نہیں ہے. عربی میں اگر یاد ہو جاتی ہے نویت سنت الاعتکاف, ہم تو یاد دلاتے رہتے ہیں الحمدللہ, تو معنی پر نظر رکھتے ہوئے دل میں نیت ہونا شرط ہے. تو یہ کہہ دیں, اگر زبان سے نہیں بھی کہتے دل میں نیت ہے وہ بھی کافی ہے, کہ ابھی دلی دل میں جس نے نہیں کی تھی کہ یہ دل میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, تو کافی ہے. زبان نہ بھی ہلائیں تب بھی چل جائے گا, اور زبان سے کریں اور دل میں نیت نہیں ہے تو پھر اعتکاف نہیں ہوگا, نیت دل کی شرط ہے. جو دس دن کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ بھی باہر جا سکتے ہیں؟ یہ تو باہر جانے کی ان کی تو صورتیں, مختلف صورتیں, طبعی حاجت کے لیے, شرعی حاجت کے لیے جا سکتے ہیں, لیکن اس کے پورے مسائل ہیں. یہ فیضان رمضان میں فیضان اعتکاف, تو اس میں اس کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہے. ٹھیک, یعنی یہ ہے کہ ان صورتوں کے بغیر, یعنی جن میں باہر نکلنے کی اجازت ہے, اگر یہ غلطی سے بھی اگر نکل گئے نا تو اعتکاف گیا. خارج مسجد جگہ ہیں یا لکھا ہوا ہے خارج مسجد جو جگہ ہیں فیضان مدینہ کے ہی اندر میں, یعنی عمارت کے اندر ہیں, لیکن وہاں جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, لکھا ہوا ہے جگہ. یہ جامعت المدینہ کی عمارت بھی خارج مسجد ہے, اس میں بھی جائیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ مکاتب بنے ہوئے جو پکے آفیسز بنے ہوئے ہیں, ہم مکتب بولتے ہیں اس کو, ان میں بھی جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو آپ کی سہولت کے لیے فنا مسجد کے اندر ہی شامیانوں کے بنے ہوئے ہیں, قناتوں کے اور وہ مکاتب, تو ان میں جا سکتے ہیں. ان میں مدینہ لائبریری بھی بنی ہوگی, سارے 20 دن ہو چکے, تو اس میں بھی جا کر. بھائی بنی ہے کہ نہیں بنی؟ یہ اصل میں المدینہ لائبریری تو ہماری بنی ہوئی ہے, کیونکہ اس وقت میں 20 دنوں میں تو یہ جانے کی اجازت ہی تھی, کیونکہ وہ مکتب ہی اس کے الگ بنے ہوئے ہیں. اور اب جو ہے وہ کل, کیونکہ آج رش کا پہلا دن ہے, تو کل اس کی کوئی جگہ کی ترکیب بنا کر ہم ایک حصے میں المدینہ لائبریری کا بھی سلسلہ انشاءاللہ اب باہر کر لیں گے انشاءاللہ. تو اس میں جا کر مطالعہ بھی آپ کر سکیں گے, ایسی جگہ بنائی جائے گی جس میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, اور وہ جو بنی ہوئی ہے پکی اس میں نہیں جا سکتا معتکف. یعنی اگر غلطی سے گیا, بھول کر گیا, پتہ نہیں تھا کہ وہ خارج مسجد, تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور جو 20 دن والے بھی جاتے تھے تو ان کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ بار بار آئیں جب بھی مسجد کے اندر تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں, ورنہ وہ بغیر اعتکاف کے بیٹھے رہتے ہوں گے. یہ مسائل بتائے گئے تھے, اگرچہ المدینہ لائبریری کا نہیں بتایا تھا, لیکن یہ بتایا تھا کہ باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹے گا, اندر آئیں گے تو نیت کرنی ہوگی. اچھا, اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ یہ ہو گیا, اگر بےچارا غلطی سے باہر نکل گیا, یعنی اعتکاف ٹوٹ گیا, وہ کیا کرے؟ وہ بہتر یہ ہے کہ ڈنکا نہ بجائے اس کا, اپنے طور پر وہ ذہن میں رکھے کہ اعتکاف ٹوٹ گیا. اب مشورہ تو یہ کہ پڑا رہے اللہ کے گھر میں, نفل اعتکاف کی نیت سے پڑا رہے. اب اگر وہ خارج مسجد جانا پڑ گیا اس کو جانا ہو, تو وہ جب بھی واپس داخل ہوگا مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لے. خارج مسجد میں نہ ہی جائے, یہاں ماشاءاللہ سہولتیں تو ہیں, وضو خانے, استنجا خانے, یہ سب ہمارے یہاں عالمی مدنی مرکز میں جو ہیں یہ فنا مسجد میں ہے, تو اس میں جائیں گے تو اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا, نفل اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا. جی اچھا, تو سارے دن یہ وہ سنت اعتکاف کی تو نہیں ملے گی, ثواب نہیں ملے گا, البتہ اس دوران ایک دن کا قضا اس پر واجب ہوگا, قضا واجب ہوگی, جس میں روزہ بھی شرط ہے. تو رمضان میں بھی قضا کر سکتے ہیں, بعد میں بھی اگر کی تب بھی روزہ تو شرط ہوگا. تو اس میں یہ فائدہ ہے آپ کو کہ ان دنوں میں جیسے کسی کا اگر اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو وہ سمجھو کہ آج کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا, تو اب یہ کہ کل جب سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ مسجد کے اندر قضا اعتکاف کی نیت کر لے, تو اب غروب آفتاب سے لے کر دوسرے دن کے غروب آفتاب تک اس کا اعتکاف قضا ادا ہو جائے گی. اور اس میں روزہ تو شرط ہے ہی, تو رمضان میں تو ویسے روزے رکھتے ہیں, تو یوں آسانی سے قضا ہو جائے گی. لیکن جان بوجھ کر اعتکاف بلا اجازت شرعی توڑنا یہ گناہ ہے. یار دل نہیں لگتا, اکتاہٹ ہوتی ہے, چلو یار بھاگو ادھر سے, تو یوں توڑ کے جائیں گے تو گناہگار ہوں گے. اللہ نہ کرے دل, ہو سکتا ہے بازوں کو نہیں لگے گا, جیسے یہاں بہت کہ آپ کو لگے گا مخلوق ہے اتنی ساری, اب وہ استنجا خانے جاؤ تو بھیڑ, وضو کے لیے جاؤ تو بھیڑ, کھانے پر تو بھیڑ, سونے لگو تو بھیڑ. تو بعض نازک طبیعتیں ہوتی ہیں, تو ان کو وہ سجکا نہیں پڑے گا. شروع میں بعض اوقات قبض بھی لگ جاتا ہے, یہ چباتے بھی نہیں ہے نا پورا, وہ کھائیں گے بھیڑ ہوتی ہے میں رہ جاؤں گا, تو بوٹی کو ٹک مارا وہ اندر, چاول کو بغیر نکلے بغیر چبائے نکلا, بڑے روٹی کا پیس بھی روٹی کا ایک ٹکڑا پھر اوپر ٹکڑا, بعض اوقات تین ٹکڑے بناتے ہیں اس کے. چھوٹا نوالا کس کو بولتے ہیں, یہ شاید نفس ان کو سمجھنے نہیں دیتا. چھوٹا نوالا کس کو بولتے ہیں, تو یہ نوالا چھوٹا یوں کر لیتے ہیں کہ بڑا پیس ہوتا ہے نا, ان کو جب بولتے ہیں چھوٹا نوالا چھوٹا نوالا, تو بڑے پیس کو یوں لپیٹ کر یہ وہ کر لیتے ہیں وہ چھوٹا, اپنے نفس کو منانے کے لیے اندر ڈالتے ہیں, پھر دو ٹک مارے ہاؤ کر کے اندر چھوٹا رول بنا لیا. ہاں تو یہ بےچارے پھر وہ عام طور پہ ان کو قبض لگ جاتا ہے, اب یہ پریشان. تو اگر یہ احتیاط کریں گے نا کھانے پینے میں, بھوک باقی ہے خواہش باقی ہے, ہاتھ روک لیں آپ مر نہیں جائیں گے بلکہ بچ جائیں گے, کئی تکلیفوں سے بچ جائیں گے, آپ ٹرائی تو کریں تو انشاءاللہ بہت آپ کو آسانیاں ہوں گی. کھانے کے دن بہت پڑے, یہ تھوڑا اس میں کھانے پینے پر ہاتھ کم رکھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا, آپ یاد کریں گے, ورنہ پھر ایسی بیزاری بعض اوقات ہوتی ہے کہ بندہ بولتا ہے بھاگو ادھر سے, تو لیکن بھاگنا تو نہیں ہے, کسی صورت سے بھاگنا نہیں ہے, دس دن پڑے رہنا ہے. میں نے زندگی کا سب سے پہلا اعتکاف جب کیا نا تو میں اکیلا تھا مسجد میں جہاں میں امامت کرتا تھا نور مسجد میں, اب میں اکیلا تھا. اب وہ ٹھہرک اپنی جو عادتیں ہوتی ہیں سونے جاگنے کی اس میں چینجز آ جاتی ہے نا اعتکاف میں, تو اب دن رات کو تو چلو اس طرح بھائی آ جاتے تھے, محفلیں جمتی تھی, ناطے پڑھتے تھے اور سب کرتے تھے, وہ جب فجر پڑھ کے تو یہ سب چلے جاتے تھے ملنے جلنے والے. اب وہ سونے کا ٹائم, وہ کھلی فضا بھی کھلی تھی, مطلب لوکیشن ایسی تھی کہ وہ بہت بڑا حصہ کھلا تھا جہاں میں تھا. اب وہ کبوتر بھی پر پھڑ پھڑاتے تھے, پھر وہ محلہ بازار بھی محلہ بھی. اب وہ آخری دس دنوں کا اعتکاف تھا تو وہاں وہ فقیر نکلے تو مدرسوں والے نکلے مائی کڑے کا لگے پڑے ہو یار وہ چندہ مانگ رہے ہو. اب میں تو یار نیند نہیں آئے میرے کو, اب میں اکیلا کروٹیں لیتا رہوں, آنکھ لگے تو کیا نہیں لگے تو کیا, تو اپنے تو ہو گئے بیمار کیا صاحب بات ہے, بخار چڑھ گیا, اب کیا کروں. یعنی بہرحال جو بھی ہو دل پکڑ لیا میں نے تو, اور الحمدللہ میں گھر نہیں گیا, جوں تو ٹائم پورا ہو گیا میرا ایک دس دن نکال لیے میں نے. اگر میں وہ پہلے اعتکاف میں بھاگ جاتا نا تو شاید یہ اعتکاف کی بہاروں کا سبب بننے میں میرا حصہ نہ ہوتا. ایک میں نے کیا, پھر میں نے انفرادی کوشش کی دوسرے سال کے لیے, پہلے میں تو میں نے تکلیفیں اٹھا لی, تو میرے ساتھ وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ دو تیار ہو گئے اسلامی بھائی, ہم تین ہو گئے الحمدللہ. اب تو کمپنی ہو گئی نا, کمپنی سے آدمی کو ان سے ملتا اکیلا, اور پھر کھلی فضائیں اور کبوتر پڑ پڑائیں, اور مولانا مطلب جندے کے اعلانات کرنے والے آتے ہی رہے, آدمی کرے گیا سوئے کیسے اور مائک پر. تو خیر اب دو بڑھ گئے تو کچھ کمپنی ملی, ہم ہو گئے تین. تو پھر اس کے بعد کتنے ہوئے یہ مجھے یاد نہیں ہے, آخر کار پانچ یاد نہیں مجھے. پھر جب یہ دعوت اسلامی سے ایک سال پہلے تک یہ بڑھتے بڑھتے میرے ساتھ معتکفین کی تعداد 28 ہو گئی, 28 معتکفین اور جوان سارے, یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوگ دیکھنے آتے تھے کہ یار 28 نوجوان اعتکاف میں بیٹھے ہیں, اب میں بھی جوان تھا ان دنوں. تو یوں الحمدللہ وہ چراغ سے چراغ جلا اور 28 ہو گئے, اور اتنے میں دعوت اسلامی بن گئی. اب ہم گلزار حبیب میں اجتماع کرنے لگے, اولین مدنی مرکز, تو وہاں پہلے ہی اعتکاف میں مجھے یاد پڑتا ہے 60 ہو گئے. اور آج یہ بڑھتے بڑھتے فیضان مدینہ کی, اب تو ماشاءاللہ جگہ جگہ ہو رہا ہے, فیضان مدینہ کی تعداد میں نے پوچھی آدھی امین سے تو فرمایا کہ شاید 6,500 ہو گئی ہے. ابھی فائنل فگر تو دیکھو ملتے ملے گا, اور بھی کئی ایسے ہیں جن کے ٹوکن نہیں بنے ہوں گے, اب بنیں گے یا کل بنیں گے. تو یوں الحمدللہ یہ تو باب المدینہ کی بات ہے, وہ بھی فیضان مدینہ کی. خود باب المدینہ میں دعوت اسلامی کی طرف سے 10 دن کے تو کئی جگہ اعتکاف ہو رہے ہیں, تعداد اگر ہے یاد تو. تقریباً ابھی میں مغرب میں رابطہ ہوا تھا ابتدائی, تو تقریباً 550-650 تو مطلب لائن اپ ہو گئے تھے, تو 800 سے اوپر ہیں ہمارے, 800 کا تو فگر آ گیا تھا اسٹارٹ میں. مقام مسجد ہے 800 مسجدوں, 550-600 تو کنفرم ہو گئی ہیں. میں باب المدینہ کی مسجد, باب المدینہ انہیں اعتکاف ہو رہے ہیں دعوت اسلامی کے 10 دن کے, اب لگائیے اب حساب. یہ تو باب المدینہ نا, پھر آخر دوسرے شہروں میں 77 یا پتہ نہیں کتنے مقامات پر پاکستان میں وہ ایک ماہ رمضان پورے کا اعتکاف, 71 اور 57 میرا خیال ہے ہند میں دعوت اسلامی والوں کا ایک ماہ کا اعتکاف, اور یو کے میں بھی ایک ماہ کا اعتکاف, اور پتہ نہیں اور کہاں کا تو برابر یاد نہیں ہے مجھے, بنگلہ دیش میں ایک ماہ کا اعتکاف, ایک جگہ تو سیلاب بھی داخل ہو گیا ایک مسجد میں, یاد پڑتا ہے بتایا میں نہیں آیا اعلان کیا تھا. تو الحمدللہ تو یوں شاید لاکھوں مسلمان یا مطلب ہزاروں تو ہوئی, ہزاروں ہزار الحمدللہ شکان رمضان اعتکاف کر رہے ہیں. تو میں یہ آپ کو سمجھا یہ رہا تھا کہ میں دل توڑ کے بھاگا نہیں, بس پھر مجھے آخری دنوں میں بخار آ گیا اور سب ہوا نا, پھر مجھے ایک الٹی ہوئی, الٹی ہوتی ہے نا تو پھر وہ پسینہ آتا ہے, میرے کو الٹی ہو گئی, الٹی ہو گئی تو میرا بخار اتر گیا اور میں نے طبیعت میں کچھ بہتری پائی. تو بہرحال یہ کہ الحمدللہ میں بھاگا نہیں, نیند بھی نہیں آتی تھی, سب کچھ میں نے الحمدللہ اللہ نے مجھے طاقت دی, میں نے برداشت کیا. میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں بھاگ جاتا تو پھر کبھی میں ہمت نہ کرتا اعتکاف کرنے کی, کہ یار اعتکاف میں تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, ہوتا ہے, کچھ لوگ دل چھوڑ کے بھاگ بھی جاتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا, اب آ گئے تو آ گئے, اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں, اب تو انشاءاللہ مغفرت کروا کے اٹھیں گے, انشاءاللہ جہنم سے آزادی لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ. اب دیکھو نا ایک ماہ کے لیے بھی تو آخر ماہ رمضان پورا بھی تو پڑے ہیں نا, اور ایسے جو ہر ماہ ہر سال آ رہے ہیں پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے, ایسے بھی ماشاءاللہ اسلامی بھائی ہیں, اور 10 دن والے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے, شاید سینکڑوں ہزار ہوں گے جو ہر سال پہنچ جاتے ہوں گے. وہ کہاں کہاں سے آئے ہیں, پاکستان بھر کے تو سمجھے اپنے کئی شہروں سے اور دیہاتوں سے, دوسرے ملکوں سے بھی کچھ آئے ہوئے ہیں جو یہاں موتقف ہیں. تو اس لیے آپ جائیے گا نہیں, پہلی بار آئے ہوں گے تو شیطان بہت بھڑکائے گا, کسی کی بدسلوکی سے بھی آپ کو یوں ہوگا کہ یار یہ تو کوئی دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہے, امامے والا ہے, داڑھی والا ہے, وہ یار یہ میرے کو جھاڑ دیا اس نے میں جاتا ہوں. نہیں, یہ ضروری نہیں کہ یہ ذمہ دار ہو, امامہ یہ دکان پہ ملتا داڑھی تو رکھتے ہیں, سنت واجب ہے رکھنی چاہیے. تو جو واقعی ذمہ دار ہوگا نا دعوت اسلامی کا, یہ گارنٹی تو نہیں دیتا لیکن میرا حسن زن وہ جھاڑے گا نہیں, بد اخلاقی اور بدتمیزی نہیں کرے گا. اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے تو وہ ذمہ دار نہیں ہے, غیر ذمہ دار ہے. کسی کو بھی بدتمیزی بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے, مسلمان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. کوئی موتقف اگر کوئی اسی بھولے کرتا بھی ہے تب بھی اس کو پیار سے ہی سمجھانا ہے, اس کے اوپر یہ نہیں کہ چڑھائی کر دیا آپ نے جھاڑنا شروع کر دیا, یہ نہ اس طرح تو بندہ دین سے دور ہو سکتا ہے, نمازوں سے دور ہو سکتا ہے. تو نہیں, ہم کو صرف پیار دینا ہے, صرف محبت دینی ہے, پیار دینا ہے, اڑاوڑی نہیں کرنی. یس, ہر موتقب یہی کوشش کرے اور اسی پر عمل کرے کہ اڑاوڑی نہیں کرنی, پیار محبت بھرا. آپ ادھر ایسا مدنی ماحول بنائیں کہ بس, ورنہ اتنے سارے ایک جگہ جمع ہونا, یہ خالہ جی کا گھر نہیں, ہم نے دیکھا نا مینا شریف کے خیمے میں گنتی کے افراد ہوتے ہیں. میں نے دیکھا تقریباً, یعنی کہ کئی بار دیکھا ہے کہ پہلی رات جب پہنچتے نا تو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, تیری جگہ میری جگہ, وہ پھر مولم کا آدمی آئے گا صلح کروائے گا, اے بھائی تمہارا خیمہ نہیں ہے کارڈ دکھاؤ, ادھر بھیجیں گے ادھر بھیجیں گے, اس طرح ہوتا ہے. معاذ اللہ, آج کل کے حاجیوں کا یہ کہ ایثار کا جذبہ جاتا رہا کہ چلو کوئی ہے بھی تو اس کو پیار سے اپنا کارڈ دکھایا سمجھایا کہ یہ آپ کا خیمہ, اس کی مدد کی کہ آپ کا خیمہ میں تلاش کروا دیتا ہوں, آپ گھبرائیں نہیں, بھلے جب تک آپ کا خیمہ نہیں ملتا ہم دونوں اس میں گزارا کرتے ہیں. یہ جذبہ کم, مارا ہماری لڑا لڑی بولا بولی, پہلی رات شیطان جو ہے نا پورا زور لگاتے کہ بھلے حاجی کہلوائے لیکن کر کے دکھائے مقبول حج, مطلب ایسا تنگ کرتا ہے. لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ یہاں ایک ماحول ہے, اتنے ہزار بنا یہاں رہے تو واقعی بولو خون خرابے ہو جائے, اتنے سارے ایک جگہ پر جمع ہو تو لاشیں اڑ جائیں, ایسے لڑیں. لیکن اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے, اس کا کرم ہے کہ یہاں لڑائی کم ہوتی ہے. لڑتے ہیں بعض, وہ نئے نئے آ جاتے ہیں تو وہ آپس میں وہ تھوڑا گڑبڑ کرتے ہیں, لیکن غالب اکثریت الحمدللہ ایسا نہیں کرتی, بلکہ مل جل کر سمجھا بجھا کر ترکیب بنا لیتے ہوں گے. غصہ آ جاتا ہے تو آپ غصہ نہ کیجیے گا, پیار محبت سے یہاں آپ نے یہ دن گزارنے ہیں, اور اللہ کرے گا تو ایسا جذبہ ملے گا. ابھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ہوگا پریشانی گھبراہٹ, لیکن آگے چل کر ایسا انشاءاللہ آپ کے خود تاثرات ہوں گے کہ شروع میں گھبراہٹ ہوئی تھی اور اب میرا گھر جانے کو جی نہیں چاہتا. تم گھر کو نہ کھینچو, نہیں جاتا نہیں جاتا, میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. انشاءاللہ وہ جذبات آپ دیکھیں گے, تاثرات سنیں گے انشاءاللہ. جرمنی سے ہمیں ایک کال آئی ہے, ہمارے بارہ ماہ کے مدنی قافلے کے اسلام بھائی جو جرمنی میں سفر پہ, یو کے سے جو سفر پر ہیں, انہوں نے ابھی ایک سوتی پیغام کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب جرمنی میں موتقف اسلام بھائی ہیں, تو انہوں نے ایک نے تو بارہ ماہ کی نیت کی ہے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی, اور چار اسلام بھائی نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ان کے خاندان میں سے یا ان کے اپنے بچے ہوں گے نا کسی ایک کو جامع المدینہ میں داخلہ دلائیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو امیر السنت کی پوتیوں کا ایک منظر دکھاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک مور مدنی منا ہے, اس کا بھی ایک منظر اور ایک سوال بھی ہے, وہ انشاءاللہ الرحمن ہم کریں گے. ابھی آپ امیر السنت کے پوتے کو دیکھ رہے ہوں گے, امیر السنت کچھ سبحان اللہ. حیدری کمپیوٹر کو تھوڑا آن کرنا ہے نا, ابھی سو گیا تھا. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da امیر اہل سنت ان مدنی مننے کی عمر 10 ماہ 20 دن ہے اور یہ کھیلتے ہوئے ذکر اللہ کر رہے ہیں، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر مدنی مننے کھیلتے ہوئے ذکر اللہ کریں تو کیا ہم ان کو روک دیں؟ براہ کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. ان کے حوصلہ افزائی کریں، اللہ اللہ کرے، ماشاءاللہ بڑا یعنی سعادت کی بات ہے، یہ مدنی ماحول کی برکتیں ہیں، سعادت کی بات ہے کہ بچہ اللہ اللہ کرے. ورنہ آج کل کے بچے تو ٹانگے تھرکاتے ہوں گے، ڈانسے کرتے ہوں گے، اپنی تتلی زبان میں گانے بھی بولتے ہوں گے اور گالیاں بھی بکتے ہوں گے اور ماں باپ تالیاں بھی بجاتے ہوں گے. توبہ توبہ، اللہ اللہ سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو، نعتیں سکھانا چاہیے. دو آڈیو سوال ایک ساتھ. مشکل کچھ آگا، مطلب کیا ہے؟ میرا نام محمد فرانزاد تاری ہے، میں راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، میرا آپ کی پرگاہ میں یہ سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا مشکل کشا کہنا کیسا ہے؟ یا اللہ، اس ساری دعوت اسلامی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور میرے باپا جانے کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. فیضان مولا مشکل کشا جاری رہے گا، فیضان مولا مشکل کشا جاری رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا. دو سوال ہوئے ہیں کہ ایک تو مشکل کشا کا معنی اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا مشکل کشا کہنا کیسا؟ مشکل کشا یعنی مشکل کھولنے والا، مشکل حل کرنے والا، مشکل دور کرنے والا. اچھا، پھر مولا علی مشکل کشا کہنا کیسا؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ حضرت سیدنا عمران بن حسوائن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، یعنی علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں. یہ حدیث پاک ترمذی جلد 5 پیج نمبر 498 یعنی 498، حدیث نمبر 3732. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، یہاں ولی بمعنی خلیفہ نہیں بلکہ بمعنی دوست یا بمعنی مددگار. جیسے رب عز و جل فرماتا ہے پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. ترجمہ کنز الایمان، تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے. تو وہاں بھی ولی بمعنی مددگار ہے. اس فرمان سے دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ مصیبت میں یا علی مدد کہنا جائز ہے، کیونکہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہر مومن کے مددگار ہیں تا قیامت. دوسرے یہ کہ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مولا علی کہنا جائز ہے کہ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہر مسلمان کے ولی اور مولا ہیں. وہ بھی حدیث ہے نا، من کنت مولا ہو فعلی مولا. یہ بھی یہ رسالہ اس میں مل جائے، یہ

علی شان، قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ماشاء اللہ عزوجل باپا آج جو ہے دو دو کمپیوٹر ہیں. ارے واہ ماشاء اللہ. اب وہ حیدری کمپیوٹر تو اپنے ابو کی گود میں سو گیا تھا, اب اون تو کیا ہے پھر ابھی کر لیں ان کو. ہاں ماشاء اللہ حیدری کمپیوٹر. اب دیکھو یہ کام دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. جی کوشش کرتے ہیں. حیدری کمپیوٹر آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا؟ ناچنی نا رسک وہ انجر نہیں جو وہ کریں گے نا. تھوڑا سا اسٹارٹ میں شروع کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا بتا دیں پھر. یہ آسان یہی ہے نا کہ نام سب سے آسان جواب. آپ کا نام کیا ہے؟ زید. اچھا اب مجھے جواب دیجیے آپ کا نام کیا ہے؟ بھیجا جواب روٹی دو یہ لاڈلا کمپیوٹر. آپ کا نام کیا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کمپیوٹر چلاتے ہیں شاید پھر وہ اپنی عمر بھی بتائیں گے. آپ کتنی عمر کیا ہے آپ کی؟ وہ سوال پوچھیں گے ان سے. ہم ایک سوال کر لیں جواب دیجیے. اشرائے مبشرہ کی تعداد کتنی ہے؟ اپنا چلاتے ہیں. مبشرہ کی تعداد کتنی ہے؟ کمپیوٹر تو ابھی کام نہیں کر رہا. اشرائے مبشرہ کی تعداد کتنی ہے؟ چادر ہٹا کے بیٹا. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرائے مبشرہ میں سے ہیں؟ چادر رکھی ہے. اب آواز صاف نام پوچھو ان کے نہیں کہ نہیں چون کے آج ہی نہیں چو میدان میں یاد تھا. اچھا اسے یہ بتائیے یہ خلفائے راشدین کی تعداد کتنی ہے؟ تین یا چار؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں؟ ماشاء اللہ. چلو بھائی میں ان کو اتنی چار ہی یہ بھی نہیں بتا رہے نا. ماشاء اللہ بھائی تو ان کے سوالات تو میرے پاس یہی ہے. اچھا اچھا اچھا اچھا ماشاء اللہ. حیدری کمپیوٹر آپ کا نام کیا ہے؟ حسن رضا اتاری. حسن رضا اتاری. حسنین. حسنین رضا اتاری. ارے واہ اپنی عمر بھی بتا دیجئے. پانچ سال. پانچ سال. ارے واہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت کب ہوئی؟ تیرے رجب بارہ جمعہ کو 13 رجب بروز جمعہ مکہ مکرمہ میں ہوئی. آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں کس جگہ ہوئی؟ جواب سن کر جھوم جائیں بیت اللہ شریف کے اندر. حیدری کمپیوٹر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی کنیت کیا ہے؟ ابو حسن ابو تراب. ماشاء اللہ، ابو الحسن اور ابو تراب. حیدری کمپیوٹر، آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو تاری رضی اللہ عنہ. آپ کی والدہ کا نام بھی بتا دیجئے. حضرت سامنا بنت حسن رضی اللہ عنہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے درمیان آپس میں کیا رشتہ ہے؟ چچا زاد بھائی تھے. چچا زاد بھائی ہیں. مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ، بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت مولا مفتی شہزاد رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ، بوقت شہادت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. حیدری کمپیوٹر، یہ بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک کب ہوا؟ رمضان کو. ماشاءاللہ، بروز اتوار 21 رمضان مبارک کو آپ کی شہادت ہوئی. آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. پھر سے جواب دیجئے، آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ. ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ. آپ بھی کوئی سوال کریں گے؟ آج صرف کمپیوٹر سوال نہیں ہے آج میں. اچھا، سوال چلائیں. ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ جانوروں کا ایک جھنڈ ایک کچی جگہ سے گزر رہا ہے. ان کے گزرنے کے دوران روڈ کا کچا حصہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک جانور کا پاؤں اس میں بری طرح پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے بقیہ تمام جانور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے جانور کو نکال لیا جاتا ہے، لیکن بقیہ جانور اس ٹوٹی اور کچی جگہ سے چل کر جانے کے بجائے اسے اچھل کر کراس کرنے لگتے ہیں. ایک جانور کی غلطی سے دوسرے جانور تو سبق حاصل کر لیتے ہیں، لیکن انسان دوسرے کی غلطی سے سبق حاصل کیوں نہیں کرتا؟ اس حوالے سے نصیحت آموز مدنی پھول ارشاد فرمائے. ہاں، ایک کی یہ ہے، بزرگوں کا مقولہ بھی ہے کہ دوسرے کی مطلب تکلیف سے، دوسرے کے انجام سے خود نصیحت حاصل کرے. اس میں وعیظہ لفظ بھی آتا ہے، بھول جاؤں میں، کسی کا قول ہے. ہاں، السعید من ولد بغیره، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. تو ایسے سعادت مند بھی ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کا سامان کرتے ہیں. آپ کو ایسے ملیں گے کہ اپنے کوئی قریبی عزیز یا قریبی دوست کی موت سے وہ عبرت حاصل کر کے نیکی کے راستے کی طرف آتے ہیں. جیسے دیکھیں تو بہرحال یہ کہ سعادت مند وہی ہے کہ دوسروں سے عبرت حاصل کرے. تو ایک کی موت زندہ کے لیے عبرت کا سامان ہے ہی ہے کہ جس طرح یہ چل دیا دنیا سے مجھے بھی جانا ہے. تو یوں انسان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرتا رہے اور دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جیسا کہ وہ کسی نے کہا ہے جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. تو جنازہ یہ خود خاموش مبلغ ہے اور یہ گویا کہہ رہا ہے کہ آج تم سب سے میں آگے چل رہا ہوں. کندھے پر بھی اٹھا کر آگے ہی چلتے ہیں نا، لوگ پیچھے ہوتے ہیں. تو میں تمہارے آگے آگے تمہارا رہنمائی کر رہا ہوں کہ جس طرح میں یہ چل رہا ہوں نا، کل تم کو بھی اسی راستے پر آنا ہے، تمہارا بھی جنازہ اٹھے گا. کاش ہم کو عبرت حاصل ہو جاتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. غافل وہ کیا جگہ کیا جگہ ہے جہاں پہنچ جاتے ہیں چار پھرتے پہنچ جاتے چار پھرتے. چار کسی کے جنازے وہ کندھے پر اٹھاتے نا، تو یہ پانچ ہوئے نا کل. تو یوں چلے تو قبرستان کی طرف پانچ، اور پھر ایک کو چھوڑ کر پلٹنے والے رہ جاتے ہیں چار. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، یا کیا جگہ ہے مانے قبرستان، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں مگر واپس چار آتے ہیں، پانچوں واپس نہیں آتے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے. ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکان کیسے کیسے ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں گئے یہ عبرت جا گئے تماشا نہیں گئے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. صلو علی الحبیب. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعتکاف میں حج کی طرح رہنا چاہیے، یعنی نہانا نہیں چاہیے، اور اعتکاف میں کپڑے جتنے میلے ہوں اتنا ہی افضل ہے، کیا یہ درست ہے؟ لا، غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صفائی ضروری ہے، مسجد میں تو خاص کر احتیاط ضروری ہے. ادران سالہ ہے مسجد خوشبودار رکھیے، وہ پڑھنا چاہیے ہر موتقف کو، اس میں جو ہے نا نظافت ہوئی یعنی صفائی ستھرائی وغیرہ کا بیان ہے. ماشاءاللہ. عدنان علی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دل میں اس طرح سے لانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی فکر نہ ہو نہ رہے، کوئی طریقہ بتا دیں. اللہ اللہ، دنیا کی فکر تو ماں باپ کی فکر، بال بچوں کی فکر، جائز طریقے پر ان کی خدمت کی، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ جو حرص ہوتی ہے دنیاوی حرص، مجھے دولت مل جائے، مجھے منصب اور عہدہ مل جائے بڑا، اور میں بڑی شخصیت بن جاؤں یا کوئی لیڈر بن جاؤں، تو اس طرح کی مطلب ہے کہ جو اس سے تو بچنا ہی چاہیے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عشق مل جائے، تو اس کے لیے درود شریف کی کثرت کرے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے، عاشقان رسول کے واقعات اور حکایات کا مطالعہ کرے، تو انشاءاللہ اس طرح عشق رسول بڑھے گا. سرکار اعلی حضرت نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بڑھنے کا ایک نسخہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خوش الحان نعت خاں سے نعت سنے، تو اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. مدنی ماحول میں رہیں دعوت اسلامی کے، تو انشاءاللہ عاشقان رسول کی صحبت بھی عاشق رسول بناتی ہے. پر یہ بھی مفید ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے، کہ ہماری ایک بڑی تعداد اس کا بھی نہیں کرتی مطالعہ. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، ماشاءاللہ سیرت پر کتابیں مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، سیرت مصطفیٰ علامہ اعظمی صاحب کی، ہاں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی ہے، تو یہ پڑھیں آپ، آپ کو مختلف سیرت کے گوشے، ان کے معجزات، صحابہ کرام کے عشق رسول کے واقعات، یہ آپ کے اندر عشق بڑھائیں گے. پھر مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو بہت عشق بڑھے گا انشاءاللہ. سیرت رسول عربی صحابہ کرام کا عشق رسول، یہ بھی ایک کتاب مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ ہے، وہ بھی حاصل کر کے پڑھیں. صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. ایسا گما دے محمد صابر پوچھ رہے ہیں آیت نام رکھنا کیسا؟ نہ رکھا جائے، کیونکہ اصل میں آیت کے ہمارے یہاں صرف آیت ہی معنی ہوتے ہیں. عربی میں اگرچہ کہ آیت کے ایک معنی نشانی کے بنتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں آیت قرآن ہی کی آیت کو بولتے ہیں، تو اس لیے مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ نہ رکھنا مناسب ہے، کہ نہ رکھا جائے. محمد شہزاد، برے خواب آتے ہوں تو کیا صدقہ دینا ضروری ہو جاتا ہے؟ اس برے خواب آتے ہوں تو اس کا ایک ورد ہے، اگر روزانہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نہیں آئیں گے. یا متکبر 21 ٹائم یا متکبرو 21 بار 21 ٹائم سونے سے پہلے پڑھ لیں, اللہ کرے گا تو نہیں آئیں گے خواب, کمی آتی رہے گی, روز پڑھتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ فائدہ ہو. یا متکبرو یا متکبرو یہ یاد کر لیں. سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو پیسہ کھیل کے ذریعے کمایا جاتا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز؟ احمد رضا تاری. علیک وعلیہ السلام, مقصود تو دوسرا سلام پڑھنا ہے. کھیل کے ذریعے جو پیسہ آتا ہے, اب یہ جو بعضوں کا شرط لگاتے ہیں جو جیتے اس کو یہ ملے گا وہ میرا تمہارے پاس نہیں تمہارا میرے پاس, تو یہ جوا ہی کی صورت ہے. اگر یہ ہے تو کسی اور نے انعام دیا دوبارہ لے کے وہ کھیلتے ہیں بعض وقت کہ جو جیتے گا ایک ہارے گا ایک جیتے گا, تو جو ہارے گا وہ اتنی رقم دے گا, تو یہ جوا ہے. ٹھیک. طیب رحمان, اعتکاف میں کون سا وظیفہ زیادہ کرنا چاہیے؟ پانچوں ٹائم کے نمازیں تکبیر اولا سے پڑھنا سب سے بڑا وظیفہ یہ. اب جماعت کے نمازوں کے ٹھکانے نہ ہو اور تسبیح 500 دانے کی لے کے بیٹھا رہے تو یہ نماز ایسا یہ نماز کا ایسا وظیفہ آپ کریں, پانچوں ٹائم نماز ہوگا پھر زندگی میں کبھی آپ کی نماز نہ چھوٹے جماعت نہ جائے, تو یہ سب سے بڑا وظیفہ اپنی سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ہم نماز کے پکے ہو جائیں, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کا ذہن رکھیں, نیت رکھیں مدینہ مدینہ انشاءاللہ. پھر نماز سیکھیں بھی, اور نماز سیکھیں پھر یہ کہ چاند رات سے نماز کورس ہے 7 دن کا, اس کی بھی نیت ابھی سے کر لیں کہ میں نماز سیکھ کر یہاں سے جاؤں, تو کچھ نہ کچھ ظاہر سیکھیں گے تو فائدہ ہی ہوگا, پوری آ جائے گی نماز, یہ ضروری نہیں, اپنی اپنی ذہانت ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اچھا یہ نام جو کہا گیا وہ طیب رحمان, تو یہ رکھنا کیسا اور اس نام سے پکارنا کیسا؟ یہ ہوگا طیب الرحمان غالبا, لکھا ہوا تو طیب رحمان ہے. طیب معنی پاک, رحمان پاک ہے لیکن نام پہلے وضاحت ہونا کہ نام ہے کیا. والد کا نام اگر رحمان ہے تو پھر آپ حکم فرما دیں کہ ویسے کسی کا نام رحمان ہو والد کا, جیسے بیٹے کا نام طیب ہے والد کا نام عبد الرحمان ہے, تو اب اس کو طیب رحمان کہنا کیسا ہے؟ نہیں نہیں نہ کہا یار, بلکہ سختی ہے, ناجائز تو مطلقاً ہے تمام علماء کے نزدیک, بعض علماء نے اس کو کفر بھی قرار دیا ہے. رحمان, قدوس, قیوم, صمد, یہ پانچ نام ہیں, ایک اس میں جلالت اللہ, یہ بھی کہ یہ غیر خدا کو نہیں کہہ سکتے. صمد فتاوی فقیہ ملت. تو عبد الرحمن, طیب عبد الرحمن, یہ نام ابو کا نام ہوگا شاید عبد الرحمن, تو یہ عبد اٹھا لیتے ہیں تو یہ نہیں اٹھانا چاہیے. عبد جس نام کے ساتھ یہ عبد آ جائے نا تو یہ اللہ کا بندہ, اس کے ساتھ عبد بولا کرے. عبد الرزاق جیسے ہوتا ہے, عبد الستار, عبد الغفار, تو یہ لوگ پھر اس کو غفار ستار بولتے ہیں, تو عبد الستار. ٹھیک. فراز, کیا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی وقت ایسا نہیں جس میں اعتکاف منع ہو, جب بھی مسجد میں آئے ایک سیکنڈ کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے, ایک سانس کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کے ساتھ پھر باہر نکل گئے تو مسجد میں جتنے بھی سانس لیے وہ اعتکاف کا ثواب ملے گا, نفل اعتکاف کا ہی ہے, ایک لمحے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, جب مسجد سے باہر نکلے گا تو خود ہی ختم ہو جائے گا اعتکاف. ٹھیک. تجمل حسین, تراوی کی اجرت پر شرعی مسئلہ کیا ہے؟ تراوی کی اجرت لینا دینا یہ ناجائز ہے. علی اتاری کن کن مقامات پر انگوٹھا نہیں چوم سکتے؟ یہ تراوی کے تعلق سے اس کی تفصیل فیضان رمضان میں جو تراوی کا باب ہے اس میں لکھی ہوئی ہے. تو اب یہ کہ اس کا حیلہ ہو سکتا ہے کہ دو صورتیں اس کی. ایک تو صورت یہ ہے کہ تراوی کے لیے جنہوں نے حافظ صاحب کی ترکیب کی تو وہ انتظامیہ جو ہے وہ حافظ صاحب کو کہہ دیں گے ہم کچھ بھی نہیں دیں گے, اور وہ کہہ دیں گے میں کچھ بھی نہیں لوں گا, ٹھیک ہے میں پڑھاتا ہوں. اب اس نے پڑھایا, اب اگر چاہتے ہیں انتظامیہ چاہتی ہے تو بھلے ان کو 1 کروڑ روپے بھی دے دیں تو یہ جائز ہے, لیکن یہ کہ یہ طے ہو کہ نہیں دیں گے اور نہیں لوں گا. اگر انڈرسٹوڈ بھی ہوا کہ ملے گی تو صحیح, بھلے طے نہیں بھی ہوا تو ملے گی تو صحیح, دیتے تو ہیں اور نہیں دیں گے ریڈی کرے گا برا بھلا بولے گا, تو دلالتن بھی ثابت نہ ہو انڈرسٹوڈ بھی ثابت نہ ہو اجرت, اور ایسی صورت میں پھر اٹھا کر دے دیے 1 کروڑ روپے 1 لاکھ روپے جو بھی دینا چاہیں, نہ بھی دیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ طے تو یہی ہوا کہ نہیں دیں گے. ایک صورت تو یہ ہے, اور دوسری صورت یہ کہ وقت کا اجارہ کر لیا جائے, مثلا حافظ صاحب کو یہ کہہ دیا جائے کہ رات کو 9 سے لے کر 11 تک 2 گھنٹے 27 راتیں رمضان کی ہمارے پاس, آپ 2 گھنٹے ہم کو دے دیں ہم آپ کو اتنی رقم دیں گے. حافظ صاحب نے مان لیا. تو اب یہ کہ حافظ صاحب روز کے 2 گھنٹے کے آپ کے اجیر ہو گئے, اب آپ نے اس 2 گھنٹے کے درمیان کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ حافظ صاحب آپ تراوی پڑھا دیا کریں, تو وہ 2 گھنٹے میں, اب وہ 3 گھنٹے بھی پڑھا دیتے اپنے شوق سے تو بھلے پڑھائیں, 2 گھنٹے میں تراوی ہو ہی جاتی ہے عام طور پہ پوری. ہاں تو اس لیے میں نے 2 گھنٹے احتیاطن کا, تو یہ اپنے 2 گھنٹے کے یہ حافظ صاحب آپ کے اجیر ہیں, اب جو بھی طے ہوا ہے وہ اجرت آپ جو دیں گے تو دینا بھی جائز اور حافظ صاحب کے لیے لینا بھی جائز. تو تھوڑی سی اگر تکلیف کریں گے نا ذہن بنا کر تھوڑا سا تو انشاءاللہ گناہ سے بچ جائیں گے, ورنہ یہ ہر طرف گناہ ہو رہا ہے آج کل ہر طرف, نے کہا اکثر مطلب یہ شرعی حکم پر عمل نہیں ہو رہا, اجرت پر حافظ صاحب پڑھاتے ہوتے ہیں باقاعدہ منڈیاں لگتی ہیں, بڑا عجیب و غریب مطلب حساب کتاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے, حکم شریف پر عمل کرنا نصیب کرے, عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں, علماء جو فرماتے ہیں وہ مان لیں. میں نے جو بھی عرض کیا اپنی طرف سے نہیں کیا, فتح اور رضویہ شریف میں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو فتویٰ اس کا خلاصہ پیش کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد احمد اتاری ہے, میرا تعلق بروکلن نیو یارک یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا. مستحب ہے, پڑھنا چاہیے, ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے امیر اہل سنت, یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر نماز کا فرض چھوٹ گیا تو کیا سجدہ صحف کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی, بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی فرض کی نیت سے. فرض الیادہ. سوال یہ ہے نا کہ جیسے نفل پڑھے اس کا فرض چھوٹ گیا تو وہ فرض الیادہ ہوئی یا واجب الیادہ ہوئی؟ واجب الیادہ ہوئی. نماز نفل شروع کرتے ہی پورا کرنا واجب ہو گیا, اب اس میں کوئی فرض چھوٹا اس کا, سپوز کریں کہ 2 سجدوں کے بدلے میں 1 سجدہ کیا اس نے, سجدہ ایک چھوٹا, دونوں سجدے فرض تھے, تو اب یہ نماز اس کی نہ ہوئی تو اب اس کا پورا کرنا دوبارہ پڑھنا کیا ہوگا؟ واجب الیادہ ہوا نا, فرض نماز تھی اگر اور اس میں سجدہ چھوٹا تو اب اس فرض, کیونکہ اس کی فرض ادا ہی نہیں ہوئے تو اس لیے اب اس کو دوبارہ پڑھنا یہ فرض ہے, بلکہ یہ لوٹانا بھی نہیں کہے گا, نماز ہوئی نہیں ہے نا, تو اس کو پڑھے فرض کو. جی یاد ہے کہ لفظ بھی لکھے حضرت نے فرض و یاد. جی جب یہ سوال ہوا کہ اگر اس طرح نماز دوبارہ پڑھی گئی تو دوسرا پیچھے سے آنے والے کوئی ایک اقتدا کر سکتا ہے, تو فرمایا اگر فرض چھوٹا ہے تو کر سکتا ہے. اس طرح سوال ہوا تھا, ہوئی نہیں تھی نا. سوال ہوا تھا کہ انگوٹھے کہاں نہیں چوم سکتے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چار مقام ایسے ہیں کہ جہاں نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے. ایک تو دوران تلاوت, دوران نماز, اذان خطبہ اور دوران خطبہ, ان چار مقامات پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام آئے تو انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے. یہ فتح اور رضویہ شریف میں. اچھا آپ دوسروں کو بتانے میں ذرا محتاط رہیے گا, تو میں بھگت چکا ہوں. ہاں ایک مذہبی شخصیت تھی, واقعی شخصیت تھی, علم یعنی یوں کہہ سکتے ہیں, میں نے فتح رضویہ میں یہ پڑھا تھا, تو میں نے یہ بتایا یا ان کو کسی نے بولا کہ یہ الیاس نے یوں بولا ہے, تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا مجھ سے. خیر میں نے پھر شاید فتح رضویہ کا حوالہ دیا ہوگا ان کو. یہ بےچارے خطبے میں چومتے تھے, انہوں نے چھوڑ دیا. ناراض تو ہوئے مجھ سے لیکن چومنا چھوڑ دیا تھا. یہ میں نے نوٹ کیا. اس کے علاوہ بھی میں نے نوٹ کیا کہ بعض کس سمجھ میں نہیں آیا, اعلی حضرت بھی منع نہیں فرماتے تھے. تو سوال کیا تو جواب دیا اعلی حضرت نے, وہ نہیں چڑیوں کی چہچہاہٹ کی یوں آواز نکلتی ہے خطبے میں, تو وہاں جواب دیا اعلی حضرت کہ نہ چوما جائے پوچھنے پر. تو یہ عوام الناس کو جا کر بتانا یا علماء کو چھیڑنا, سب کا اتنا مطالعہ ہو یہ معلومات تو ضروری, سب کا ایسا ظرف ہو یہ بھی ضروری ہے کہ ایک چھوٹا آدمی کسی بڑے امام صاحب کو خطیب صاحب کو بولے تو ہو سکتا ہے غصہ آ جائے. جیسا کہ میں نے اپنا تجربہ بتایا آپ کو کہ میں اس وقت تو کوئی میری کوئی اتنی بڑی تو کوئی نام تو نہیں تھا, نوجوان تھا میں, اس لیے وہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا ان کی. میرا مطالعہ تو الحمدللہ بہار شریعت, اور یہ بہت پہلے ہی مطلب یعنی کہ میں کو مسائل سے دلچسپی تھی, لیکن کبھی کبھی دوسرے بھی بعض مسائل میں مجھے یوں تھوڑا ناراضیاں اٹھانی پڑی ہیں. بعض وقت بڑوں کی ناراضیاں اٹھائی ہیں میں نے, اٹھانی پڑی ہے, نہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہوتا. خیر پھر بعض وقت مان جاتے تھے وہ جب میں کچھ ثبوت دیتا تھا یا کتاب. تو آپ یہ ضروری نہیں کہ کتابیں جا کر دکھا سکیں آپ. آپ میرا انعام لیں گے, اب میرے بارے میں پہلے سے کوئی بھر کے بیٹھا ہوگا تو آپ کو پھر صدمہ ہوگا کچھ بول دے گا تو. تو اس لیے یہ کہ آپ سنتے رہے خود عمل کرتے رہے. نہ سمجھ میں آئے تو دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں, تو وہ انشاءاللہ آپ کو مطمئن کریں گے, لکھ کر دلائل بھی دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے, سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ اچھا یہ مدنی منوں کے لیے 10 سال یا ان سے کم. یہ قید لگا نہیں جنہوں نے اب تک نہ دیو, جب جنہوں نے اب تک جواب نہ دیو, درست جواب نہ دیو. پہلا رکھ جیسے بچے نام میرے بچے ترمیم. سب سے پہلے جھوٹی قسم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام اور عمر بتانی ہے. نام اور عمر. نام عبید اور عمر 8 سال. ماشاءاللہ. سب سے پہلے جھوٹے کی قسم ابلیس نے کھائی. جواب درست ہے. بتایا کس نے, ابو نے بتایا یا دوست نے بتایا؟ پتا تھا. کیسے پتا چلا آپ کو؟ آج

پرنٹڈ بائی مکتبۃ المدینہ پیج نمبر 56-57 یہ حکایت پڑھ لیجیے. یہ مفسرین نے مختلف کتابوں میں لکھا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس طرح کے کئی مدنی گلدستے اور جو تحریری طور پر صوتی یعنی آواز کے طور پر اور ویڈیوز کے طور پر پوری الحمدللہ میل سنت کے آفیشیل فیس بک کا جو پیج ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اسے دیکھیں بھی سنیں بھی پڑھیں بھی اور اسے دوستوں تک فارورڈ کریں, کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس وقت آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جس حد تک خرابیاں پھیلائی جا رہی ہیں. تو دعوت اسلامی کا یہ ایک انداز ہے کہ وہ اس ذریعے سے نیکی کی دعوت عام کرتا ہے, دعوت اسلامی کا مدری ماحول, اور نیکی کی دعوت سننے کا موقع ہمیں اس کے ذریعے ملتا ہے اور عقائد و نظریات کی اس میں ہماری اصلاح ہوتی ہے, اعمال بھی ہمارے بہتر ہوتے ہیں. تو امیل سنت کے اس پیج کو بھی آپ لائک کریں اور یہاں سے آنے والے جو بھی مدنی گلدستے ہوتے ہیں اسے شیئر کرنے کی بھی ثواب کی نیت کے ساتھ اس کو شیئر کیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی, یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے جس طرح ہم نے کوپن جاری کیے تھے, اب ماشاءاللہ ہمارے مقتدۃ المدینہ نے یہ کارڈ جاری کیے ہیں اور یہ کارڈ دکھا کر آپ مقتدۃ المدینہ, کیونکہ یہ کارڈ یہ ممبر شپ کارڈ ہے اور اس میں آپ جو پیمنٹ کریں گے ماہنامہ فیضان مدینہ کی, تو یہ کارڈ دکھا کر, کیونکہ ہمارے پاس یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہوگا, آپ کارڈ دکھائیں گے وہ کمپیوٹر کے ذریعے آپ کا نمبر فیٹ کریں گے اور آپ کی پوزیشن دے کر انشاءاللہ آپ کو آپ کا ماہنامہ فیضان مدینہ دے دیں گے. جی آجی امین مزید وضاحت کریں. جی یہ ماشاء اللہ جس طرح ابھی ہم نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنا امیر علیہ سنت کی زبان سے, اور یہ واقعہ ماہنامہ فیضان مدینہ رمضان المبارک کے شمارے میں ہے, اور امیر علیہ سنت نے اس کے لیے خوب دعائیں عطا فرمائی ہیں کہ ہر ماں جو اس ماہنامے کو حاصل کرے کسی کے لیے رائج کرائے. تو ایک سلسلہ ہم نے کیا تھا جس میں کوپن بنائے گئے تھے اور وہ 12 کوپن تھے, اب یہ ممبر شپ کارڈ بنایا گیا ہے, اور یہ ممبر شپ کارڈ جو ہے وہ انشاءاللہ باب المدینہ میں تو کل سے دستیاب ہوگا, اور ہم متکفین میں بھی انشاءاللہ اس کو حلقہ نگرانوں کے ذریعے ترکیب بنائیں گے, اور بقیہ دیگر اعتکاف میں بھی ہم اس کو بھیجیں گے تاکہ اسلام بھائی یہ کارڈ جو ہے وہ حاصل کریں اور اس کارڈ کو اپنے پاس رکھیں, صرف جب بھی نیا ماہنامہ لینا ہو تو مکتبۃ المدینہ کی قریبی برانچ میں جا کر یہ کارڈ جب وہ دکھائیں گے تو اس کارڈ پر دیے ہوئے نمبر کے ذریعے ان کا ماہنامہ جو ہے وہ ان کو پیش کر دیا جائے گا. تو اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ ہم آپ کو دو دن میں اس کا ایک مدنی کشیری گلدستہ ہوگا جس کے ذریعے انشاءاللہ پیش کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم اللهم انک عفو کریم کریم تحب العفو فاعف عنی واعف عنی. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار. صلوا على الحبيب بخش ہماری ساری خطائیں اللہ. آج 21ویں شب ہے تاک رات ہے کہ بخش ہماری ساری خطائیں اللہ. اپنی عطائے برسا دے رحمت کی برسا اللہ برسا دے رحمت کی مدینہ میں مجرم ہوں تو بچانا علیہ وآلہ وسلم اللہم انکا عفو آمین آمین کریم تحب العفو فعفو انتی اللہم آمین آمین کریم تحب العفو یہ کریم تحب العفو سوال یہ ہے کہ کیا گھر والوں سے کوئی بات منوانے کے لیے بھوک ہڑتال کرنا گناہ ہے یہ اسلامی بہن ہے خانپور سے مطالبہ جائز ہے ناجائز ہے اب جائز مطالبہ ہے اور ایک ٹائم کا نہیں کھایا جیسے کھانا یعنی بھوک کی ایسی شدت کے جو جس کے نہ کھانے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جائیں گے تو ناجائز ہے عقل چلی جائے گی جی یا بیمار ہو جائے گی یا پھر یہ کہ مر جائے گی یا نمازوں کے قابل نہیں رہے گی پڑھنے کے، ایسی کمزور پڑی رہے گی. لیکن بابا اس میں یہ بات غور طلب نہیں ہے کہ اگر مطالبہ واقعی جائز ہو، لیکن اس کے اس مطالبے سے اور اس کے اس احتجاجی انداز اختیار کرنے سے اگر ماں باپ کو اذیت یا تکلیف ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، تو کیا اس پر غور نہیں کیا جائے گا؟ جی یار، ماں باپ کو تکلیف تو نہیں دینا، اب مطالبہ کیا یہ بھی تو پتہ نہیں ہے نا. اچھا یہاں اصل میں جو نا یہ بھی ہے کہ اگر والدین کو اذیت ہوتی ہے اور یہ اذیت یہ ہے کہ جس سے ان کو تشویش ہوگی کہ یہ تکلیف میں آ جائے گا ہمارا بچہ یا بچی جو بھی، تو اب جو ہے نا یہ منع کیا جائے گا کہ اور ان کو حکم ماننا پڑے گا اولاد کو. یہاں اب اس میں نا جیسے کہ اب ماں بولتی ہے بے پردہ گھوم، اور اب اس میں یہ مناتی ہے مانتی نہیں ہے، تو اب ایک آدھ ٹائم کا نہیں کھایا اس نے کھانا، نہیں کھاؤں گی پردہ کرنے سے مجھے مت روکو. اس لیے وہ کیا وجہ ہے کیا ہے، لیکن وہ صورتیں تو دیکھی جائیں گی جس میں وہ جان کے خطرے نہ ہوں، بیمار پڑنے کا خطرہ نہ ہو، فرائض نہ چھوٹیں وغیرہ وغیرہ. وہ بھی ایک آدھ بار کھانا ترک کرنے سے تو بندہ مرتا بھی تو نہیں ہے نا. جیسے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا کہ جہاں والدین کو تشویش ہو اور یہ تشویش کی بنا پر اگر انکار کرتے ہیں تو اولاد کو وہ حکم ماننا لازم ہے. جی اب وہ تو اپنی جگہ اور فتویٰ موجود ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ارے باپا جان، آپ کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ نزلہ اور زکام کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھ کر سورۃ الفاتحہ تین بار، تینوں بار بسم اللہ بھی پڑھنی ہے. اول آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر تین روز تک روزانہ مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ عزوجل نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ. بیمار عابد پیج نمبر 34 پر یہ علاج موجود. ہمیں تحریری سوال ایک اور موصول ہوا ہے. آپ لوگ قبر اور عذاب قبر کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں جبکہ عذاب قبر کی وعیدات تو کافروں کے لیے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک قبر یعنی کسی کی تدفین کے لیے تشریف لے گئے اور اس قدر روئے، اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی اور زمین پر آنسوؤں کے قطرے غالباً گرے، مٹی میں جذب ہوئے، اور فرمایا کہ اس کے لیے تیاری کرو. تو یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ مسلمان کو تو فرما رہے تھے. تو یہ مضمون حدیث شریف کا، اگر کوئی بھول چکے تو یہ نکال کر انشاءاللہ حدیث شریف پڑھ کر سنا دوں. تو عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، یہ حدیث پاک میں. تو مسلمانوں کو بھی تو عذاب قبر ہوگا، جن کو ہوگا اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں نہ ہو. لیکن ایسی کئی مثالیں ہیں جیسے کہ وہ ہمارے بخشے بخشائے آقا، ہمیں بخشوانے والے آقا، میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ شافع یوم جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قبر کے تعلق سے خوف خدا ملاحظہ ہو. حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی. پھر فرمایا اس کے لیے تیاری کرو. اس سنن ابن ماجہ جلد 4 پیج نمبر 466 حدیث نمبر 195 دار المعرفہ بیروت. تو یوں مطلب ایک اور بھی کئی حدیث ہیں, جیسے کہ وہ ایک حدیث حکایتیں بزرگوں نے لکھی ہیں عذاب قبر کی, کہ ایک قبر بھٹی کی طرح سرخ ہو رہی تھی اس سر و صدور میں, تو وہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ قبر مٹی سے سرخ ہو رہی تھی, وہ قبر جو تھی اس کی آگ اس میں سلگ رہی تھی اور بھٹی کی طرح وہ سرخ ہو گئی تھی قبر. تو انہوں نے معلومات کی کہ یہ کس کی قبر ہے, تو بتایا کہ یہ آج ہی دفن ہوا ہے اور یہ ٹیکس وصول کرتا تھا. اس طرح کا اس کا واقعہ ہے, دیکھو کوئی خائن ٹائپ کا کوئی شخص تھا ظالم ٹائپ کا, تو وہ مرا تو اس کی قبر. تو یوں مسلمانوں کی کئی واقعات ہیں کہ جن میں مطلب عذاب قبر ہوئے ہیں جو دکھائے گئے, ویسے ہر ایک کا تو دکھایا نہیں جاتا نا, دکھائے گئے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. وہ یہاں تک کہ وہ حضرت امام زہری سے سوال ہوا کہ یہ مسلمانوں کی قبروں کے عذاب کیوں دکھائے جاتے ہیں, کافروں کے کیوں نہیں دکھائے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کافروں کے عذاب میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہے نا, مسلمانوں کو عبرت کے لیے گناہگار مسلمانوں کے عذاب بازوں کا دکھائے جاتے ہیں. یہ بھی شرح الصدور میں, شرح الصدور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی کتاب ہے, اور یہ بہت بڑے بزرگ تھے, تقریباً 500-600 سال پرانے بزرگ ہیں. تو یہ 500 سال تقریباً پرانے بزرگ ہیں اور یہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ اعلی حضرت نے لکھا ہے فتح رضوی نے کہ انہوں نے 75 مرتبہ 75 ٹائم جاگتی حالت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا. یہ مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا نا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو, فإن عام مت عذاب القبر منه, کہ عام طور پر جو ہے وہ عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے. تو کافر کو تو عذاب قبر کفر کی وجہ سے ہوگا مین بنیادی اعتبار سے, مومنوں کو خاص طور پر اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ عام طور پر عذاب قبر اس سے ہوتا ہے. چغلی کی وہ حکایت ہے, غیبت کی شاخ رکھنے کی کئی روایتیں ہیں جس میں عذاب قبر کا تذکرہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی معاذ اللہ گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے عذاب. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے نہر کی صدائیں رسالے میں, کہ اگر اللہ تبارک و تعالی سب بندوں میں سے صرف ایک کو داخل جہنم فرمانے والا ہو تو میں خوف کروں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں داخل ہونے والا وہ ایک بندہ میں ہی ہوں, اور اگر اللہ سوائے ایک کے سب کو جہنم میں داخل فرمانے والا ہو تو میں امید کروں گا کہ جہنم سے محفوظ رہنے والا وہ ایک بندہ میں ہی ہوں. فیس بک پر سوال آیا ہے کہ وضو کا پانی پہنچنا چاہیے؟ وضو کا پانی تھوڑی تری رہنے دینی چاہیے, تو یہ بھی پلہ حسنات یعنی نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی. البتہ اگر وضو کر کے مسجد میں یہ داخل ہو رہا ہے تب تو اس کو بہت احتیاط کرنی ہوگی کہ اس طرح ترکیب کرے کہ کوئی قطرہ مسجد کے فرش پر نہ گرے, کہ فرش مسجد پر وضو کے قطرے ٹپکانا یہ ناجائز ہے, گناہ کا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى. جو اسلامی بہنوں نے گھروں میں آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے کیا وہ مدنی چینل دیکھ سکتی ہیں؟ ہاں, اس جگہ پر بیٹھ کر مدنی چینل دیکھ سکتی ہیں, یا اگر مدنی چینل لینے اسکرین بھلے باہر ہے دور ہے کمرے میں, تو وہ جہاں اپنے اعتکاف کی جگہ ہے وہاں سے بیٹھے بیٹھے بھلے دیکھیں, اسکرین کو اندر لانے کی ضرورت نہیں ہے اعتکاف کی جگہ پر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد اسلم اتاری بات سن رہا ہوں, اسپین سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے بابا جان کے بارگاہ میں عرض ہے, یوری ایسے بڑھ جائے تو کم کرنے کے لیے کیا طریقہ علاج اپنایا جائے؟ جزاک اللہ خیرا جواب علاج فرمائیے. میری اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا فرما دیجیے. یورک ایسڈ بڑھ جائے تو ایک علاج اس کا یہ ہے کہ ایک درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کر کے اس پر ایک لیمو چھڑک کر دیگر نمک مسالہ ڈالے بغیر نہار منہ یعنی خالی پیٹ کھا لیجئے. ایک گھنٹے تک اور کوئی چیز مت کھائیے. انشاءاللہ عزوجل یورک ایسڈ میں کمی آئے گی. یہ عمل 7 دن تک کرنا ہے, 7 days. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی محمد. جواب دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب کتنے صاحبزادوں سے چلا اور وہ کون کون سے ہیں؟ جواب کون دیں؟ یہ تو عاشقان رسول کے جو ہے وہ جامعہ میں پڑھنے والے ہی دیں, ورنہ جو دینا چاہے. مگر یہ ہے کہ یادداشت کے مطابق کسی سے پوچھے بغیر, دیکھے بغیر اور اب تک جواب نہ دیا ہو. جواب لے لیں. اور مدنی التیجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آج ہمارے استاد رضا نے جو 3-4 سوالات کے جوابات دیے نا, مجھے اس سے بڑی امید ہوئی ہے. میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ عشرہ مبشرہ 10 ہیں اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عشرہ مبشرہ میں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی 2-3 سوالات ان سے ہوئے جن کے انہوں نے جوابات دے دیے, تو تھوڑی ان پر اور میرا خیال ہے تو اور موڈ میں آ جائیں گے نا تو ان سے سوالات کیے جا سکتے ہیں. وقتاً فوقتاً کیے جائیں تو یہ دے دیں گے جوابات. آپ پوچھ سکتے ہیں تو پوچھ لیں. نہیں مگر وہ آپ کو رسپونڈ کر رہے تھے, مجھے اصل میں ہوتا ہے بعض وقت مدنی منوں کا کہ وہ نہیں وہ ہوتا. اب ان کو کون سے سوالات کے جوابات یاد کروائے گئے یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے. نہیں یہی یاد کروائے ہیں 4. اچھا تو چلے جو یاد کروائے تھے اس کے جوابات تو دے دیتے بابا, تو پاس تو یہ بھی ہو گئے تھے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. حوصلہ افزائی کرنا, دل جوئی کرنا آپ سے سیکھنا چاہیے. باپو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد قاسم الطاری مرکز الاولیاء لاہور سے. حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امام حسن اور امام حسین سے. جی بھائی مدنی تربیت کا والے. ویسے حجی رضا اسید رضا کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 3.5 سال. 3.5 سال کی عمر میں, بلکہ 4.25 سال. پونے چار سال کی عمر میں یہ 4 سے 5 سوالات کے جوابات جو انہوں نے دیے ہیں یہ واقعی ایسے تھے کہ میں تو دیکھ رہا تھا. تو اب یہ ان کو کوئی دے تو باپا اس کو تحفہ تو دے دیں. یہ اس کی کوالٹی آپ دیکھ رہے ہیں. میں مجھے شاید یہ بھی نہیں سمجھ پڑے گی کہ مجھے تحفہ کیوں دے رہے ہیں, کہ 4 سوالات کے جوابات اس لیے. مطلب مجھے تو الگ ان کو کلمہ طیبہ بھی یاد ہے. اچھا کلمہ طیبہ سنائیں. اسے کلمہ سنائیے. اس کے موڈ پر ہے. ابو آپ پوچھیں, ہمارے مدنی منوں کی اس میں تربیت ہے. کوئی ایسا دوسرا سوال پوچھ لیں پھر ان کو تحفہ ملے. نہ بس یہ نعت چیت نہیں تو ان کی مرضی ہے. پہلے جواب دو. استاد کلمہ سنائیے. کلمہ طیبہ. لا الہ الا اللہ محمد. ہم کو نعت چنوں نہ خطر ہوئی ہے انگریز لا. چلیے جواب دیجئے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اشرف عطاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے اپنے شیخ ہادی و رہبر قبلہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے قدمین شریفین میں ماہ مقدس کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. یا ابن مرشد امام حسن مثنی اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما سے. یہ بھائی مدنی تربیت کے والے ہیں ملتانیا, اس دن کے لیے آئے تھے تو ان کو بھلے 12 ماہ کے لیے قبول کر لیں. ہاں بھائی مدنی شخصیات, یہاں کوئی ہے جواب دینے والے؟ سوال دہرائیں گے آپ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ کتنوں سے چلا ہے اور وہ کون کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے نسل چلی. تو ہمارے غوث اعظم جو ہے وہ تو طرفین سے, کہیں حسنی بھی اور حسینی بھی ہیں, پھر یہ کیسے ہو گئے؟ اس کا جواب میں ہی دے دیتا ہوں. البتہ یہ ہے کہ 5 سے جو نا سلسلہ نسب چلا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا, میں ہی بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ الگ ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ الگ ہیں, اور یہ تو ظاہر ہے کہ حضرت عمر بن علی رضی اللہ تعالی عنہ, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شہزادے کا نام بھی عمر تھا. جی ہاں, اور ایک شہزادے کا نام ابو بکر بھی تھا جو کہ کربلا میں شہید ہوئے تھے اسی معرکے میں, ایک کا نام عثمان بھی تھا. اچھا عمر جو ہے وہ دو شہزادوں کا نام عمر تھا, ایک عمر اصغر اور ایک عمر اکبر. صلوا علی الحبیب. رمضان کے لوگ جو شروع میں تراویاں پڑھتے ہیں, درمیان میں نہ پڑھیں کوئی وجہ سے روک دیں, تو یہ پہ گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں نہیں, دیکھیں کہ پورے جو ہے نا پورا رمضان تراوی پڑھنا, پورا رمضان پڑھنا سنت ہے. تو یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک بار اگر یہ تراوی پڑھنا چھوڑی تو یہ اساد یعنی برا کیا, اب اگر اس کی عادت اگر بنا لی چھوڑنے کی تو یہ پھر گناہ ہے. بہرحال روزانہ پڑھنی چاہیے تراوی. میرا نام محمد آصف ہے, میں عمان مسکر سے بات کر رہا ہوں. تو بس میں یہ پوچھنا تھا عشاء کا نماز کا ٹائم کب تک ہوتا ہے, یعنی کہ 12 بجے کے بعد رات کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بس نہ پوچھ. عشاء کا وقت فجر تک ہے, فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ہے عشاء کا وقت. جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا تو عشاء کا وقت ختم ہوا. 12 بجے کے بعد یہ ہے, اب بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ 12 بجے کے بعد جو عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں کیا پوری دنیا میں یہی ہے کہ عشاء کا وقت جو ہے وہ فجر تک ہوتا ہے. ہاں یہ کہ جو ایسا ملک ہے جہاں 12 بجے فجر ہو جاتی ہے تو وہاں ظاہر ہے کہ ان کے لیے حکم ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج جو قرآن دازی ہے ہماری, تو اس میں جو 10 دن کے اعتکاف کے لیے آئے ہیں ان کو بھی آج سے قرآن دازی میں شامل کیا گیا ہے. سبحان اور اللہ. یہ روزانہ 12 نام جو ہے وہ پکارے جاتے ہیں جو موجود ہوں گے اسی وقت, کیونکہ بعض اوقات اسلام بھائی بعد میں آتے ہیں اور بعد میں آ کر وہ بس کہ میں یہاں گیا تھا, میں یہ کر رہا تھا, تو ہاتھوں ہاتھ انہیں آنا ہوگا. اور جو آئیں گے تو پھر آخر میں ان سب موجود جو ہوں گے ان میں کسی ایک کا نام پکارا جائے گا, اور روزانہ ہی حاضری مدینہ کا مجدہ اس کو سنایا جاتا ہے جس کا نام نکلے گا, اور انشاءاللہ عز و جل ایک حج کا بھی ٹکٹ ہوگا. سبحان اللہ. لیکن آج عمرہ ہے, آج عمرہ ہے. چلیں چار نام بھی لے لیتے ہیں. ماشاءاللہ. شہزاد ولد محمد حنیف باب المدینہ کراچی. اچھا جن کا نام پکارا جائے وہ مدنی تربیت گاہ پہنچ جائیں. شہزاد ولد محمد حنیف کراچی, شہزاد ولد محمد حنیف باب المدینہ کراچی, ظفر اللہ ولد نعمت اللہ رانی پور سندھ, ظفر اللہ ولد نعمت اللہ رانی پور باب الاسلام سندھ، ظفر اللہ ولد نعمت اللہ رانی پور، بابر ولد شبیر، بابر ولد شبیر، بابر ولد شبیر، عاطف شریف ولد محمد شریف، عاطف شریف ولد محمد شریف، عاطف شریف ولد محمد شریف، صلوا علی الحبیب. یہ کہاں کے عاطف شریف؟ یہ شہر نہیں لکھو، راول پنڈی. عاطف شریف ولد محمد شریف راول پنڈی، عاطف شریف ولد محمد شریف راول پنڈی، عاطف شریف ولد محمد شریف راول پنڈی. جزاک اللہ. میرا نام عادل حسین اتاری، میں ہند کے شہر کانپور سے بول رہا ہوں. یہ بتائیے کہ کیا کوئی چھوٹا بچہ، بالغ بچہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر جماعت تراویح کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو برائے کرم شرعی رہنمائی فرما دیں. یہ کہ جو بالغ بچہ ہے وہ امامت کا حقدار ہے، امامت کر سکتا ہے. تو اگر جماعت جو ہے وہ عشاء کی جماعت مسجد میں ادا کر لی، جو اس پر واجب تھی وہ اس نے ادا کر لی، اب اگر یہ تراویح اگر کہیں پڑھاتا ہے تو پڑھا سکتا ہے. واللہ اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ روزہ کھولنے کی نیت پہلے پڑھے یا روزہ کھولنے کے بعد پڑھے؟ روزہ کھولنے کی جو ہے نا کوئی نیت تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ روزہ کھولنے کی دعا ہے، تو یہ دعا جو ہے وہ روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ افطار کے وقت جو ہے نا یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پڑھنے والی جو ہے نا دعا وہ بھی بعد میں پڑھی جائے روزہ افطار کرنے کے بعد. اب یہ نہیں کہ بندہ جو نا آرام سے سارا کھا پی لیا، کباب سموسے جوس وغیرہ سارا پی لیا اور اب یہ دعا کر رہا ہے، یہ نہیں. جیسے پانی کا ایک گھونٹ پی لیا افطار ہو گیا، اب جو ہے وہ دعا کر لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک آدمی اگر تنابیہ نہیں پڑھ رہا وہ روزہ رکھ رہا، اس کا روزہ قبول ہو رہا کہ نہیں؟ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص تراویح نہیں پڑھتا یا معاذ اللہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اگر مگر وہ روزہ رکھتا ہے جو شرعی قوانین نے اس کے مطابق اگر یہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو روزہ کیا جو نا یہ فرض تو ادا ہو جائے گا، جو فرض ہے وہ ادا ہو گیا. اور قبولیت کا تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ پوری رات نوافل بھی پڑھے، دن میں روزہ بھی رکھے، ابھی تو اللہ ہی جانتا ہے کہ آیا کہ اس کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائیں گی یا کیا، کہ بروزے کیا مطلب سے روزے کا کیا ہوگا. واللہ اعلم. البتہ اعمال صالح، اچھے اعمال جو وہ قبولیت کی امید پر کرنے چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرا یہ عمل قبول فرما. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی ان کا روزہ ہو جائے گا؟ ہاں روزہ ہو جائے گا، جو فرض ہے وہ ادا ہو گیا، روزہ ہو جائے گا. البتہ گناہ گر ہوگا کہ اگر عادتاً اگر کوئی تراویح نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گر ہے، روزہ ہو جائے گا. اب اس کا مطلب کوئی یہ نہیں کہ اب معاذ اللہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، تراویح نہیں پڑھتا تو یہ کہے کہ اگر میں روزہ بھی نہ رکھوں، یعنی اگر میں 50 گناہ کرتا ہوں تو ایک گناہ اور کر دوں 51 گناہ. نہیں، جو فرض ہے اس کی پوری جو ہے نا وہ کوشش کریں، پورا اس کو ادا کریں جو فرض ہے. اور کوئی بعید نہیں کہ صرف روزہ رکھنے کی برکت سے، روزہ رکھنے کے طفیل، اس فرض ادا کرنے کے طفیل اللہ تبارک و تعالی اس بے نمازی کو جو نماز نہیں پڑھتا، جمعہ تک نہیں آتا مگر روزہ رکھتا ہے، تو اس روزے کی برکت سے اللہ تعالی اسے ہدایت عطا فرما دے، اسے توبہ کی توفیق دے اور وہ ساری نمازیں اپنی قضا کر لے اور بقیہ نمازیں وہ وقت پر ادا بھی کرے، اس کی رحمت سے کیا بعید، اسے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ نقطہ نواز ہے اور بے نیاز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. میرا نام ناصر الدین ہے اور میں کراچی سے ہی بات کر رہا ہوں. یہ خزانہ مدینہ میں اعتکاف آیا ہوا ہوں 30 دن کا. ننگے سر نماز پڑھنا کیسا؟ ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے، اگر اسے اگر ننگے سر پڑھنے میں جو ہے نا وہ اگر مزہ آتا ہے یعنی خوشو و خوشو اگر حاصل ہوتا ہے تو اب جو ہے نا یہ بہتر ہے اولا ہے. اور یعنی عاجزی کے لیے اگر عاجزی کے لیے ننگے سر نماز پڑھنا تو یہ بہتر ہے. ہاں اگر نماز کو حقیر جانتے ہوئے یار اس کی کوئی اہمیت نہیں بس یوں ہی پڑھ لیتا ہوں معاذ اللہ یوں ہی اگر تو اگر حقیر جانتے ہوئے اگر ہے ننگے سر پڑھتا ہے تو اب یہ کفر ہے. تو جب بھی اگر مسلمان اگر کسی مسلمان کو اگر دیکھیں ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے تو ہمارے پر جو ہے وہ حسن ظن رکھنا واجب ہے. تو ہم یہی کہ یا تو سستی ہوگی کہ اگلے نے ٹوپی نہیں پہنی بلکہ نہیں پہلے تو اچھے خیال کی طرف جائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ یعنی عاجزی کے لیے اگلا پڑھ رہا ہو ننگے سر نماز ہم اچھے پہلو کی طرف جائیں گے ماشاء اللہ. آج تاک رات ہے حاجی امین صلاۃ و تسبیح کی نماز کتنے بجے آپ نے شروع کرنی ہے؟ صلاۃ و تسبیح ہمارا ارادہ ہے کہ 2:40 پہ کی جائے اور یہ تینوں جگہوں پر ہوگی میلاد ہال میں بھی ہوگی اچھا اچھا مسجد میں بھی ہوگی اور پہلی منزل پر بھی ہوگی تاکہ یہ جہاں جہاں ان کی خیر خواہی کا سلسلہ ہے ہمارے اسلام بھائی تھوڑا سا فریش ہو کر وہیں پہنچ جائیں تاکہ صلاۃ و تسبیح کے بعد فوراً سحری کا انتظام جو ہے وہ ہمارا وہیں پر ہوگا انشاءاللہ. غلام حیدین رضا قادری اتاری ہے میں لودھیانہ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کیا روزے کی حالت میں خوشبو یا پرفیوم لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جائز ہے روزے کی حالت میں خوشبو یا پرفیوم لگا سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جب سفر میں ہوتے ہیں تو قصر نماز پڑھنی چاہیے کیا اس میں روزے کا کوئی ہے اس میں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ دیکھیں سفر میں جو نا وہ روزے کے لیے رخصت ہے کہ ابھی اگر وہ نہیں رکھتا تو بعد میں رکھ لے گناہگار نہیں ہوگا. مگر فی زمانہ جو سفر ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ وہ اونٹوں والا سفر ہے نہیں گھوڑوں پہ سفر ہے نہیں پیدل سفر ہے نہیں تو روزہ رکھ لینا چاہیے. البتہ رخصت ہے شرعی مسئلہ یہی ہے کہ سفر میں رخصت ہے اور یہ ہے کہ بعد میں یہ روزہ رکھنا پڑے گا. اگر یہ چھوڑتا ہے ابھی سفر میں تو گناہگار نہیں ہوگا. یہ اسلام بھائی تشریف رکھیں اس لیے کہ وضو کرنے کا وقت جو ہے نا وہ آپ کو دیا جائے گا. وضو کرنے کا وقت جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا اسلام بھائی تشریف رکھیں. اچھا دوسرا یہ کہ سفر ہونا چاہیے سفر شرعی ہونا چاہیے کہ تقریباً 92 کلومیٹر سفر ہونا چاہیے تو جو ہے نا یہ مسافر ہوگا. یعنی شہر اور اس کے جو ساتھ شہر کی جن آبادی سے نکل گیا کوئی شخص اگر 92 کلومیٹر کے ارادے سے چلا اور اب اگر اپنے شہر اور اس کے مضافات اس کی آبادی سے نکل گیا تب جو ہے یہ سفر شروع ہو چکا. میرا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید اگر غلطی سے گر جائے تو اس کا ہدیہ کس کو دیں اور کیا دیں؟ قرآن پاک اگر غلطی سے اگر زمین پر تشریف لے آئے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں کوئی اس کا ہدیہ نہیں چونکہ جان بوجھ کے تو گرا ہی نہیں ہے اور مسلمان سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو معاذ اللہ اس طرح قرآن گرے. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم. میرا نام فخر قمر ہے میں جہاں پہ جاب کرتا ہوں میری نائٹ کی ڈیوٹی ہے تو اس صورت میں عشاء کی نماز تو پڑھ لیتا ہوں لیکن شادی نہیں پڑی جاتی اس بارے میں تھوڑی رہنمائی چاہیے. یعنی نائٹ ڈیوٹی ہے اور تراوی نہیں پڑھ پاتے کیا ایسی ڈیوٹی ہمیں مطلب اس کے ٹائم ایڈجسٹ کرنا چاہیے کہ ہم تراوی پڑھیں عبادت کا مہینہ ہے کوئی ایسی صورت کرنی چاہیے؟ بالکل ظاہر ہے کہ وقفہ تو ملتا ہی ہوگا نا یہ تھوڑی کہ ایک ہی جگہ بالکل کھڑے ہی رہنا ہے سحری بھی تو کرتے ہی ہوں گے ریفریشمنٹ بھی کرتے ہوں گے تو اس میں جو وہ تراوی ادا کر لیں تو بہرحال تراوی جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. حاجی امین میں جب تک چار نام لیتا ہوں تو انشاءاللہ رمضانی کسوٹی کی بھی ترکیب کرنی ہے نا رمضانی کسوٹی. جب تک میں قرآن دازی میں نکلنے والے چار نام لے لیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد عارف ولد سیف اللہ باب المدینہ کراچی، جن کا نام پکارا جائے وہ مدنی تربیت گاہ پہ پہنچ جائیں۔ محمد عارف ولد سیف اللہ کراچی، محمد عارف ولد سیف اللہ کراچی، غلام نبی ولد نصیر احمد شہر نوری سمندری، غلام نبی ولد نصیر احمد سمندری، غلام نبی ولد نصیر احمد سمندری، فیضان رضا ولد غلام یاسین باب المدینہ کراچی، فیضان رضا ولد غلام یاسین کراچی، فیضان رضا ولد غلام یاسین کراچی، شکیل ولد عبد الغنی باب المدینہ کراچی، شکیل ولد عبد الغنی کراچی، شکیل ولد عبد الغنی کراچی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے اتنے بھائی رمضانی کسوٹی کے لیے تیار ہیں اور 11 سوالات ہوں گے، یعنی 11 سوالات کے ذریعے شہزادہ حضور جو بات سوچیں گے شیخ تو اس تک پہنچنا ہے، اور 25 سیکنڈ ہوں گے فی سوال، اور جس کا ایک بار نعم یعنی جواب درست ہوگا دوسرا سوال بھی اسی نے کرنا ہوگا، جو آخر میں اس شیخ کا نام لے گا وہ مدنی فیس بیان کرے گا اور پھر نام لینے کی ترکیب ہوگی۔ اماد بھائی وقت چلائیں، سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بلال جامع مدینہ فیضان غوث العظم درجہ سادسہ، حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مراد شیخ کیا جاندار ہے؟ نعم۔ اگلا سوال کیجیے۔ کیا ان کا ذکر آج کے مدنی مذاکرے میں ہوا ہے؟ نعم۔ تیسرا سوال کریں۔ کیا وہ مرد ہیں؟ نعم۔ چوتھا کریں۔ کیا وہ کوئی صحابی ہیں؟ لا۔ اب اگلے سلائی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد احمد اتاری مصطفی آباد رائبنڈ۔ حضور آپ کی مرادی شے جو ان کا تعلق عرب شریف سے ہے؟ لا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ نبی ہے؟ نعم۔ آپ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا، آپ نے قرآن پاک میں ذکر ہے؟ نعم۔ مرحبا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا۔ یہ ابھی بھی مزید سوال آپ ہی کریں گے، نام آیا ہے نا۔ خیر اگر نہیں کر پاتے تو پھر بلے کسی اور کو موقع دے دیں۔ کیا ان کے نام میں الف آتا ہے؟ جی۔ کیا ان کے نام میں الف آتا ہے؟ نام۔ اگلا کیجیے۔ کیا ان کے نام میں با آتا ہے؟ نعم۔ الف بھی آتا ہے با بھی آتا ہے، آگے پوچھے آپ نے کیا سوال پوچھنا ہے۔ کیا ان کے نام میں میم آتا ہے؟ نعم۔ آپ کے سوالات 10 ہو چکے، آخری سوال ہے الف با اور میم تک آپ پہنچ چکے، اب آپ کیا جی کیا ان کے نام میں ہا آتا ہے؟ نام۔ اب نام بتا رہے ہیں مدنی فیس کے ساتھ، باپو رہنمائی فرمائیں۔ مدنی فیس یہ ہے کہ انشاءاللہ عزوجل چاند رات تک فلاں رمضان انشاءاللہ کتاب پڑھ لوں گا انشاءاللہ۔ کیا فرمایا؟ چاند رات تک انشاءاللہ فیضان رمضان کتاب پڑھ لوں گا انشاءاللہ۔ اچھا چاند رات تک؟ جی۔ 10 دنوں میں انشاءاللہ۔ دیکھیں مدنی مذاکروں میں بھی آپ کو شرکت کرنی ہے، مدنی حلقوں میں بھی کرنی ہے، کرامت سے اگر ہو جائے تو کوئی بھائی نہیں. 26 دنوں میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیا ان کا نام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ سوال کر رہے ہیں جواب دے رہے ہیں. اچھا یہ ایک منٹ مطالعہ لے گیا, وہ آپ جو فرما رہے تھے اس میں یہ کہ احکام روزہ اس کا مطالعہ بلے کر لیں ان دنوں میں, تاکہ جو روزے کے احکام اور اعتکاف اور مسجدوں کے حوالے سے نا پہلے وہ کر لیں انشاءاللہ. جی ان کا نام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آپ سوال کر رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں؟ ان کا نام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جواب درست ہے. حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف سنتے ہیں. ابراہیم یہ لفظ سریانی ہے, اس کے معنی ہے ابو الرحیم یعنی مہربان باپ. چونکہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بچوں پر مہربان تھے, نیز مہمان نوازی اور رحم و کرم میں آپ مشہور ہیں, اسی لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے. آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا نامی ابراہیم, والد کا نام طارق, لقب ابو الضیفان یعنی مہمانوں کے والد. آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش طوفان نوح سے 1700 سال بعد, جو طوفان نوح آیا تھا حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا, تو اس کے 1700 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی. اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے تقریباً 2300 سال پہلے, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے جو طوفان آیا تھا اس کے 1700 سال بعد, اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو وہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے درمیان جو وہ تقریباً 2300 سال کا فاصلہ ہے. 2300 ایئرز. آپ جو ہے وہ شہر بابل کے قریب قصبہ کوسئی میں آپ کی ولادت ہوئی. خزائن اور عرفان میں فرمایا کہ آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش احواس کے علاقے مقام سوس میں ہوئی. آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بچپن ہی سے بہت عقل مند اور ہونہار تھے, یعنی ہوشیار تھے. اپنی قوم سے توحید الہی پر مناظرہ کرتے تھے, یہاں تک کہ ایک بار آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بتوں کو بھی توڑ دیا اپنی قوم کے. نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا, مگر رب تبارک و تعالی نے آپ کو صحیح سلامت رکھا. تب آپ بحکم الہی اپنا وطن ترک کر کے حران, وہاں سے پھر شام اور پھر فلسطین کو اپنی جائے قیام بنایا. آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے جانی اور مالی بہت سی قربانیاں دیں. چار ہی چیزوں سے امتحان ہو سکتا ہے, جان, مال, فرزند اور وطن. آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے جان کو آگ میں ڈالا, مال اور وطن کو خیر باد کہا. اچھا, یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جان کو آگ میں ڈالا, یعنی یہ کہ نمرود نے جو ہے وہ آپ کو ڈالا تھا, آزمائش تو یا آپ پر آزمائش تھی, تو نمرود نے اس ظالم نے جو ہے وہ آپ کو اس آگ میں ڈالا تھا. پیارے بچے اور زوجہ کو ایک دفعہ جنگل میں چھوڑا اور ایک بار بیٹے کی قربانی کو تیار ہو گئے, کہ جن کی یاد میں ہم جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں نا ہر سال بقر عید میں, عید الاضحیٰ میں, تو یہ ہمارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت تھی, اور ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے جو کئی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے بنی اسرائیل, اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے صرف امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی تشریف لائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بقیہ چار نام انشاءاللہ. جی ماد بھائی اور کچھ ہے؟ ایک سوال چلا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آپ سے ایک سوال عرض کرنا ہے. اسلامی بہنیں ناخن کاٹنے کے بجائے آلے سے گھیس کر چھوٹا کر لیتی ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ واپس جا یعنی اگر آلے سے کاٹنے کے بعد اگر اس کو جو ہے نا وہ گھسائی کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں. درست ہے کہ عام طور پر جو نا کاٹنے کے بعد جو وہ معمولی کنارے جو رہ جاتے ہیں تو ان کی گھسائی کی جاتی ہے, یعنی فنیشنگ کی جاتی ہے, کہ ورنہ یہ ہاتھ وغیرہ پر لگیں گے تو کچھ کھردراپن محسوس ہوگا, تو اس کی گھسائی کرنے میں کوئی حرج نہیں, اسی فنیشنگ کہیں گے, فنیشنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ دعوت اسلامی والوں کی جیب کیسی ہونی چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. دعوت اسلامی والوں کی جیب جیسے امیر اہل سنت فرماتے ہیں ایسی ہونی چاہیے. جیسے امیر اہل سنت کی اگر جیب دیکھی ہو کہ امیر اہل سنت کے جو ہے نا وہ ایک تو یہ کہ آگے دو جیبیں ہوتی ہیں اور اس میں یہ کہ ایک مسواک کی بھی جیب ہوتی ہے. ہاں یہ دیکھیں مسواک کی جیب. اب یہ ہے کہ بیچ میں جو نا یہ سوراخ بھی ہے کہ جب مسواک استعمال کرتے کرتے جب چھوٹی ہو جائے تو اب جو ہے یہ پھر یہاں ہے تاکہ یہ ظاہر ہو. اور دوسرا یہ کہ یہ دل کی جانب ہے, مسواک دل کی جانب رہے, اور یہ جو مسواک والا جیب جو ہے یہ دل کی جانب رہے, اور یہ دوسری جیب بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن دازی کے چار نام. قرآن دازی کے چار نام بھی, اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ شب قدر والی جو دعا پڑھتے ہیں روزانہ وہ بھی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غلام یاسین ولد محمد ابراہیم باب المدینہ کراچی. غلام یاسین ولد محمد ابراہیم کراچی. غلام یاسین ولد محمد ابراہیم کراچی. عتیق خان ولد سعید خان باب المدینہ کراچی. عتیق خان ولد سعید خان باب المدینہ کراچی. عتیق خان ولد سعید خان کراچی. نہال ولد وزیر احمد, شہر نہیں لکھا ہوا. نہال ولد وزیر احمد. نہال ولد وزیر احمد. جاوید ستار ولد عبد الستار مدینۃ الاولیاء ملتان. جاوید ولد عبد الستار ملتان شریف. جاوید ولد عبد الستار ملتان. صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے اس دعا کو تین مرتبہ